Ez itt a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Észrevettem magamon, hogy néha furcsa dolgokat csinálok, és ezt nem tudom megmagyarázni egyébként, hogy miért van. Nem tudom, mi az oka, vagy hogy ezt miért csinálom. Kicsi óriások. Mit? Benne maradt a kicsi óriások. Néha furcsa dolgokat csinálok, például kicsi óriások. Nem, valószínűleg tényleg kezdek megőrülni, rájöttem. Tehát ez, amikor így hirtelen felhangosítom a rádiót az autóba, ümeltem a Viki csinálni, feltekerem, és visszahangítom, és megyek tovább, és én ezt nem értem. Ezt most miért csináltad? Mit? És teljesen fura. De hogy én azt hiszem, hogy ezzel talán valami idegi feszültséget, vagy valamilyen stresszt vezetek le, vagy nem tudom. Így kijön, és azt érzem, hogy ilyenkor a fejemben a gondolatok összeállnak ilyen szóhalmazás, és ezt így ki kell löknöm magamból, mint valamilyen idegen testet, így meg kell szülnöm. És akkor utána egy picit megkönnyebbülök. Csinálok így ilyet, teljesen váratlanul. De magam sem értem, hogy miért csinálom, amit az első órában csináltam. Ezek váratlanul jönnek. Rohamszerűen törnek rám. Nem lehet, hogy a szürkékkel kommunikálsz, ahogy Pataki Attila? nem lehet, hogy szürkék engem erre voltak, mint Pataki Attila. Igen, belém ültettek valami chipset, és lehet, hogy emiatt. Egy chipset, igen. Belém ültettek valami furcsa chipset, és emiatt a beépített chips miatt. Valami zöldségchipset. Ez mindegyikre emlékszel? Tudom, hogy... Biztos? Miki, emlékszik mindenre? Emlékszem mindenre? Ne, azt mondja, nem emlékszem mindenre. Tudom, valamikor a fürdőkádban sem, valamikor az ágyban fekve csinálom, valamikor csak hirtelen, tényleg vezetek, fölhangosítom nagyon hangosan a magnót, majd visszaalkítom, vagy ott a rádiót. Csak az óvodában ne csinál. Tehát mit tudom én, hogy a gyerek nem veszi fel, hogy nem húzza fel a kesztyűt, vagy egy nem komolyabb a kabátját, és akkor így letérdez, és akkor... És apukák, anyukák így körbenézik. Akkor iskolában, de tó. De nincs ilyen nektek, hogy így kezditek néha azt érzi, hogy kicsit megőrültök? Vagy hogy így hogy nem minden a normális úton megy magatokkal kapcsolatban? Ezt nem szoktátok érezni? Van valami olyan, ami ugyanakkor szórakoztató, de kicsit dermesztő is egyébként. Egy ideig szórakoztató. Csinálsz te is valami hasonlót? Én halandzsadalokat szoktam énekelni, és mondókákat. De hogy egy halandzsadalokat? Tehát, hogy ülök az asztalnál, gépelek valamit, és akkor elkezdek így, hogy egy nyelvet beszéltek, és mi nagyon jól ellenik a nap közben találkoznánk. Hallom a kanapéről a virágot. Ilyenkor mire gondolsz? Ezért mondom azt, hogy egy ideig óráig szórakoztatod, de nem mindig. De valószínű, hogy egyébként ez egy, tényleg egyfajta ilyen levezetés. Stressz vagy feszültség levezetés. Nem szoktátok azt érezni, ha önkéntelenül ordítanátok egy nagyot, és utána ugyanúgy mennétek tovább, mintha semmi nem történt volna? Én csinálok ilyet simán. Akkor ez biztos, vezetek, hogy és nem megyek tovább, vagy vezetek tovább. És ezt megcsinálom úgy is, hogy ül mellettem valaki, és nem érti, hogy miért csinálom. Én csak üvölteni nem szoktam. Mindig úgy csinálom, hogy az üvöltést halandzsa nyelvvel párosítom. Mert így vissza akarod folytani. És így nálam ez így működik. Nekem a halandzsa nyelv az mindig ott van. Ez valami elvágyódás egy idegen kultúrába. Én nem tudom. Valószínű. Igen, hogy ez valamilyen idegi terhelés, amit te ezzel levezesz. Neked semmi nincsen, Feri? Én nyugodt ember vagyok. Én belülről örülöm magam, de ilyeneket én nem vettem észre, csak rajtad. A Jani is nagyon jól titkolja, szerintem nálad is csak otthon jön ki. Fegyelmezem magam. El kéne költözni. nem te vagy az első, aki ezt felveti. Már otthon is volt róla szó. Ez egy ilyen skizoid hajlam lehet? Vagy... Há, biztos, hogy beteg. Mit mondtatok, Tourette? Az mi? Hát, igazából például, amikor teljesen furán, váratlan élethelyzetekben ronda szavakat kezdesz el úgy mondani, hogy nem, semmilyen okod, vagy indokod nincs arra, hogy ronda szavakat, mondja. Ilyen nem egyáltalán nincs. Észrevettem egyébként, hogy az ember öregszik, felvesz néha ilyen dolgokat, és elkezd egy kicsit megőrülni. Minden, ami hétköznapi, meg minden, ami természetes, az egyre jobban untat. Nem tudom, ez valószínű, az öregedéssel jár. Lajos Tourette-es volt. Tessék? Igen. Én a magamban beszélés, a fogcsikorgatás, ezeket ugyanúgy csinálom néha. Ütöd a kormányt vezetés közben? Vagy nem. Még csak dobolsz az ujjaiddal? Nem, az még nincsen. Dobolok általában. Aha. Dobolok, amit lesz már a gyerek is átvette. Ül a vacsoránál, és ő is folyamatosan dobol. Kimondtad a legveszélyesebb dolgot, azt, hogy a gyerek is átveszi. Tehát, hogy jó, oké. eljutunk mindannyian az életünkben egy bizonyos korig, és akkor abban a korban így megváltoznak körülöttünk dolgok. Például ez, hogy mi ugye halandzsi nyelven üvöltözünk, beszélgetünk, dobolunk, stb. De hogy nem menjünk már elébe a dolgoknak. Tehát, hogy a gyerek még ne váljon már ilyenné, csak azért, mert az apjától meg az anyjától nem vagy a példakép. Otthon ezt látja. Hát nem. Igen, voltam. De mi neked mit csinál? Ugyanúgy lehajol az utcán a banánhéjért? Vagy összeszedi a kutyaszart a kertbe, ahogy te összeszeded? Vagy vitatkozik a híradóval, ahogy te vitatkozol? Előfordul. Jó, de az muszáj. Nem gyűjtjük hegyekbe. Tehát mit csinál? A gyerek tőlem átvette a dobolást, és folyamatosan is dobol az asztalnál. De te neked mit csinál? Ez a kényszeresség, tudod, amikor megérintesz valamit önkéntelenül, vagy ugyanez, mint a talán a Lesz ez még így a filmben volt, ahol Jack Nicholson mindig arra figyelt oda, hogy amikor ilyen járdalapokból volt összerakva a járda. Hogy ne lépjen a vonalra. Igen. Ne lépjen a vonalra, hogy ne keresztezze ezeket a vonalakat. Mindig csak rálépett egy-egy járdalapnak a közepébe. És az a baj, hogy nekem is van egy-két ilyen vonásom, és azt vettem észre, hogy a lányomon is. A lányomon is feltűneleznek ezek a személyiségjegyek. De én rájöttem, hogy kicsit mindig megkönnyebbülök, amikor ezt csinálom. Tehát ülünk, a Viki vezet, én ülök teljesen szótlanul az anyósülésen, hirtelen odahajolok a rádió, az 5 másodpercen nagyon felhangosítom, visszahagytam, és visszaülök. És ez engem levezet, vagy megnyugtat valahogy. De ráüvöltöz közben a Vikire? Nem. Vagy elkapja a formát. Teszed, így rá, és mentek tovább. A tigide az micsoda? Tegnap bejött, hogy ezt miért csináltad, ez vagy tegnap előtt, nem is tudom már mire kérdezte, megkérdezte, hogy de én láttam a döbbenetet az arcát, ezt miért csináltad? És tudod, mi volt a válaszom? Tök őszintén mondtam, azt mondom, nem tudom. Tehát, hogy magam is meglepődtem a saját reakcióm, és azt mondom, hogy nem tudom. És kicsit úgy zavarban voltam magam, mert olyan úgy mondtam, mint egy gyerek, hogy nem tudom. És aztán vezettem tovább. Olyan nincs, hogy így ránéz, és azt mondod, hogy ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. És tovább mész. Nem tudom. De a múltkor volt valami ilyen is, hogy álltál a konyhában. Azt nem tudom, hogy tudod-e. Tessék? Kiabálsz a vezetés közben a mellettünk. Lehet, hogy ezt nem vetted észre, de kiabálsz. Artikulálj, aztán befejezem. Igen, ilyet is csinálok, hogy megy mellettem valaki párhuzamosan. Mellettem pár szóval nem csinál semmi rosszat, átnézek, látom, hogy ő egyenesen néz, és elkezdek neki üvölteni. Érted? És azt várom, hogy odafordul-e. És kicsit azt érzem, hogy hallja. És aztán így elmegy, vagy lehagy, és akkor elkeseredek, hogy nem fordult oda. De utána kicsit elszégyelem magam előtt, amikor egyedül vagyok, és ezt most miért csináltam? Nem mész utána is, sem kezdesz el üvöltözni, nem akarsz velem beszélgetni? És mindig van köztünk egy ülés, mert ha balra fordulok, az ő anyós ülése van ott, ha jobbra fordulok, akkor ugye az én anyós ülésem, tehát nem vagyunk közvetlenül egymás mellett. Akkor a mellette nem ülővel beszélsz. De kész, ő előre néz, de nem lát téged, tehát látsz valakit mellette. Milyen szűrás lehet, hogy átnéz balra, és azt látja, hogy valaki ránézve üvöltözik. És tök összezavarja. És a Viki egy csomó ideig azt hitt, hogy ezt vele csinálom, és mondtam, hogy nem mellettünk megy párhuzamos egy autó, hogy neki üvöltöztem. De nem az anyját hidom meg, hogy miért nem mész már le jobbra, meg semmi. Tehát ilyen teljesen artikulátlanul megpróbálok neki átkiabálni. Van egy elrejtett kapcsolatfelvétel bennem? Egy ilyen barátkozási szándék? Nem, a mellette ülővel beszélsz. Tehát, hogy valaki, a mellettem ülővel? Szól, igen. Uh-huh. Valakinek szól, aki az anyósülésen van szerinted, de nincs ott senki. De nincs. Olyan nincs, hogy megállsz a piros lámpánál, igen? Fogod a kormányt, kicsit oldalt nézel, verseny. De nincs melletted senki. De akkor és is kihívóan oda nézel. Ne, mondd, hogy ezt nem csinálod. Előre nézel. És legyorsulod senki. Igen, és a kis elektromos motorommal 20 km/h-val gyorsulok. Gyorsulok én nagyon. Nem, na ezt például még nem csinálom. Verseny! 103 csülik. Igen. De például most abban eszem a fikát. Dehogy is, csak ülj. Csak ülj. Ülsz hát mindig etted. Igen, ebben az volt a hazugság, hogy mostanában. Nem. Kicsi, apró, kis gombócokat gyúrok, és a piros lábán mindig megpróbál átdobni a másikhoz. Hát, lábja, te ismerlek. Két bufára tömött az algát. Jó. Mondtam, hogy ilyen önkéntelenül hazudok. Ebben az volt a hazugság, hogy mostanában. Nem, tényleg. Szóval, az első négyében azt hittem, hogy paranyos a szád. Bali, anyósos penótja, ott van megint a körszakában. Nem, valószínű, kezdek megőrülni. Nem tudom, minden, ami normális, az egyre jobban taszít. Meg minden, ami hétköznapi, az untat. Egyszerűen unatkozom, az, hogy unatkozom. És az agyad unatkozik, és akkor kitalál ilyen pótcselekvéseket, hogy valami impulzus érjen. ezek ilyen önkéntelen dolgok, amik egyfajta levezetések, illetve egyfajta impulzusok az agyadnak. Tehát lehet, hogy szellemileg nem elégülök ki attól, amit csinálok, és ez egy ilyen plusz löket az agyamnak, mert utána mondom, ellazulok. De... Tehát mindig egy ilyen átkiabálás után nagyon-nagyon relax állapotba kerülök. Figyel, és jó. Akkor Velencéig nem kiabálok, ha mondjuk meleg a Balaton, de Velencére megint átordítok valakinek, teljesen önkéntelenül. És utólag jövök rá, hogy mit csinálok mindig. Tehát közben nincs egy ilyen most történik a dolog, hanem utólag van a most már megtörtént. Nem is tervezed el, csak Nem, egyszer kitör. Aha. Egyszerűen jön. De addig jó egyébként, amíg ezt az autóban csinálod meg otthon, mert képzeld el, amikor majd eljön ez a pillanat, amikor mászkálsz így a körúton, így mész, és mindenkinek beszólsz, így elmész mellett, és mit nézel? Ne nézzél? Hogy nézel ki? Ez a kapu, hogy miért ez? Nem még a lámpa. Miért nem még a lámpa? Miért nem még a lámpa? És végig tolod így az egész körutat. Azért az lesz már fájdalmas. Akkor mindenki, emlékszem rá, mert valamikor nagy ember volt. Beleőrült. Most megnézd, folyik a nyála. A múltkor például azt csináltam, hogy volt 2 darab kuka, illetve van 2 ilyen fém kuka. És ugye azt kiviszed a ház elé pénteken. És megálltál bongózni? Igen, és doromboztam a seggemmel, mire a szomszéd átjárt. Nyomjad, Bari, nyomjad! Így van. És most menjünk. Nem, és a fémkukát ugye fogod és behúzod a házba és berakod. És megnéztem azt, hogy milyen kukáshúzó embernek lenni. Tehát, hogy kipróbáltam, és a ház előtt... és a ház előtt fogtam a fémkukát, megpróbáltam 2 kézzel belekapaszkodni, és rajzoltam egy ilyen 50 méteres kört, hogy húztam a kukát, és azt képzeltem, hogy kukahúzó ember vagyok. És a ház előtt nem húztam vissza a kukát, hanem elindultam a másik ház irányába, és sétáltam magam mögött a kukával. Elhúztam egy 50 métert, majd visszahúztam, és úgy húztam be a házba. És rettenetesen élveztem, hogy kukahúzó ember vagyok. És ezt elképzeltem, és ezt vizionáltam. És utólag esett le, hogy ennek megint semmi, de semmi értelme nem volt, hogy ezt miért csináltam. És a másik kukát utána meg normálisan behúztam, és egyszerűen nem tudom, hogy miért csináltam. Mm. Érted? Igen. De nem beszélgetél közben senkivel? Nem. Az egy következő fejlődés. Nem, egyszerűen húztam egy kört, és úgy vittem be a kukát, és nem tudom, hogy miért csináltam. Persze, ha fölrakja a kocsi hátuljára, és Sanyika ürítés! Kézzet, ha kinéz a szomszéd, és látja, hogy az ő utcájában húzom át az én kukámat. De nem volt semmiféle valóság alapja, nem volt annak, ami történt. A kukákkal beszélsz? Behúzlak benneteket, és kukál most a házba. Bent lesz jó, meleg lesz, nem fogtok fázni. Üresek vagytok már, kiürült a kis gyomrotok. Ha megint megteli, megint kihúzlak benneteket. Mi ide is értünk? Na, sziasztok, holnap találkozunk. Nem, ez még nincs. Ez még nincs. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Gyerekek, örömhír, képzeljétek el, nem tudjátok kit találtak meg. Na mondhatok gyorsan nem egy-egy nevet. Kit találtak meg? Letöfi találtak. Kit találtak meg? Hosszú ideje keresik. Megtalálták, friss hír, még meleg. Most találták meg, mindjárt mondom, hol kit. Bűnnel követő gazdasági? Igen. Jaj! Roker Marcsi! Marcsika megvan! Megvan Marcsika! Igen! Honnan a karcagi kummediátoros Marcsikát megtalálták Belize-ben. Jó helyen! Belize-ben, ez ugye hát Mexikó alatt. Tudjuk, hol van. Ja, bocsánat. Ott nyúlták le ugye a lovunkat. Igen, a Belize rádió. Igen. San Pedroban tartóztatták le. Karcagon mindenki csak Roker Marcsinak ismerte. A HVG vette észre a San Pedro szán tudósítását, ahol fotót is közöltek az őrizetbe vett bőről. Atya úristen. Éppen burítózott. Igen. Hát ugye róla már az volt, hogy Mexikóban van, meghalt, eltették lábalól, és hát tulajdonképpen a mexikói megközelítéssel nem jártak nagyon messze a valóságtól, ugye ez Mexikó alatt van, és ezt még a rendőrség nem erősítette meg. Hát basszus, de akkor megírták. Ő adta el a logónkat a Belizei rádiónak. Egyébként simán lehet. Hát simán. Elfogyott a sok milliárd, és akkor ez volt a deal. Kb. 20 milliárd a kár, azt mondják, hogy kb. 20 milliárd forint. az amivel meglépett. És találtak nálam 200 pezót. De már fizette a burítót belőle. Van kiadatási egyezményünk? Hát ezt most egy fejből nem tudom, hogy Belize-zel van-e, de azt tudom, hogy alkotmányos monarchia, azt írják. Nem látom, hogy 347 ezer lakosa van Karib-tenger partján, ugye Mexikó alatt egészen pontosan. Nem tudom, hogy van-e kiadatási egyezmény. Csörögjünk rá, Szijjártól a kérdezők meg. De azért ment oda, hogy lehet, hogy nem tudják kiadni? Hát egyébként simán lehető, azért nem volt hülye. Gátlástalan volt, de hülye nem. De ha ott már elkapták, akkor mi van? Vagy azt mondták neki, hogy Marcsika, ez Venezuela, köszönöm. Mm-hmm. Kirakták, azt ott hagyták. Igen, tehát fel nem tűnt neki az ott, hogy Belize van. Fel is tudja, hogy hol jobb neki, a Belize börtönbe, vagy Marianosztán. Igen. Csak a pénz úgyse lesz meg, nem? Á. Meg hát van egy papírfeszít, hogy adták, nem tudom, 100 milliót, 50 ugye milliót. Annak igen, beszéltük, hogy nagyon sokan nem ismernek szólni, tehát mert ugye Marcsika úgy is bevette a lóvét, hogy nem adott róla papírt, mert azt mondta az ügyfél, hogy Marcsika, itt van ez az 50 millió, de ez nem kéne róla papírt adni, mert hogy nem annyira hivatalos ez a pénz. Tehát, hogy nem a fizetésemből tettem el az 50 millát, és akkor, ha nincs róla pénz, akkor nem is tudod, hogy igazából mennyi az összeg, de igen, ilyen 20 millió árdot azért mondtak. Az nagyon hát reméljük, hogy azért valamennyi előkerül belőle, és tudják kártalanítani valamennyi formában ezeket a szegény embereket, akiket ez a gazember átvert. Hát igen. Igen. Na mindegy, ez a megvan, ez a lényeg, hogy megtalálták. Nem volt hosszú a nyaralás. Nem volt hosszú, mondjuk jó nyaralás volt. Egy év, két év, mennyi volt? Most már tudod, két év valahogy eltűnt. Kettő nem? Volt. Kettő. Bejártad szépen Belize, Cancún, Yucatán félsziget, szép. Nyilván. Igen, ha nem alszol nyugodtan, az nem éri meg, bármennyi pénzed is van, nem? Szóval, hogy ott van nálad, nem tudom, 15-20 milliárd, ha egyetlen nála van. Hát azért meg a tranzakció szempontból is nehéz megszervezni, hogy hogy utalod át, hogy veszed föl. Figyelj, én simán el tudom képzelni, hogy ő nyugodtan aludt. Hát ő hosszú idő keresztül károsította meg ezeket az embereket. Ő tudta, ő minden nap azzal a tudattal feküdt le, hogy átvert olyan embereket, akik hittek benne, bíztak benne, és ő élte a világát. Hogyha ez nem derült volna ki, ő még mindig valószínűleg ezt csinálná. Igen. És hogy mi lehetett? Margarita? Vagy mi lehetett a neve? Itt Marcsikot Margarita? Kérdezem, hogy hívhatták? Juanita, Margarita. Mi lehetett az ő Belize-i tartózkodása? Kumediátor Juanita. Kumediátor Margarita Juanita. Igen. Juanita dos mediátoros. Dos mediátoros, dos pizzos, por favoros éjhoz, kisgyomros belerakodsz, hazamenosz bortonosz, hosszú évosz, elbúcsúzosz napfényosz. Ez milyen egyébként tényleg, amikor ott vagy Belize-ben, azt gondolod, hogy a lehető legnagyobb biztonságban valahol éppen iszod a Kuba Librét, nézed a napramentét, és három ilyen Pedro rátör, hogy akkor most megjött érted a Belize-i rendőrség, nem? Igen. És ülsz egy ilyen Belize-i zárkában, tudod, szóval én nem sajnálom egyáltalán. Két ilyen izat, ilyen Hawaii inges. Két ilyen Hawaii inges Pedro megjön, és azt mondja, hogy akkor... Kamurébenek mögül néznek rá. Igen, Margarita, Los Bortonos, hosszú évos, elbúcsúzos, bizzos, jólétos. Márcsikos. Márcsikos, nagyon mérgosz, emberosz, város, odahazos. Jaj, de primitív. Húzott be a szitosz. Igen, igen, hazamenosz, repülosz, mérgez, bácsosz, találkozz. Uh-huh. Pénzosz, elszámolosz. Szörnyű ez. Huszosz, térdelosz. Huszosz, drogosz. Tárcasz házba belealapozz, ha nem beszélsz, hol a pénzosz? És ők kifaggatják ilyenkor? Tényleg, ez hogy van? De Gyűl Marcsika most egy rács mögött, tudod, egy ilyen őrsön, ahol pölög egy ventilátor, igen, alszik egy ilyen Pedro, nagyon izzatva, hajkurászol egyeket, Margarita meg ott ül bent, tudod, és nem érti, hogy mi történt vele. Ezer szó spanyolul. Nem csináltam semmit. Ártatlanos vagy osz, engedjen osz kiosz. Azt mondják, hogy a heti világgazdaságos információi szerint már kiadták Magyarországnak. Az gyorsan menosz akkor. Marcsikosz. Hát. Expresszosz, hazajogosz. Nem első osztályosz. Hát reméljük. Turistosz. Talpig baszbanosz. És énkor kimegy érte két rendőr? Tessék? Kimegy érte két rendőr? Igen, és 30-en adósság. Egy Lajos és egy Józsi, és 30-en, akik pörgetik a szerződésüket. Hát, hogy ne, fölteszik a bűnözőt. Nem, hát hazahozzák. Vagy kimegy érte valaki, igen. Kimegy érte, és akkor szépen hazahozzák. Engem ez. Szerintem ott egyébként tényleg nem érdemes kiadni azt az információt, hogy melyik géppel érkezik. Mert szerintem én szinte biztos vagyok benne, hogy egyen-ketten ott megvárnak. Nem várhatod nagyon. Hát ezek a pénzek, amik odaadtál, amit a Feri is mondt, hát azért ezek sokszor nem legálisan megkeresett pénzek. Ezek nem, az adó 200-at papíron, tudod, szóval, hogy nem tudod nagyon nem várni. Azt, hogy a repülőtéren már várni fogják, hogyha esetleg tudják. A károsultak közül szerintem azért pán a fenik rá a fókat. De pont ezt mondom, hogy nem tudsz kimenni, mert nem fedheted föl, hogy te vagy a károsult, mert igazoltan nincs 200 millió, amit odaadtál Marcikosznak, hogy vigye el Belize-be. Mit keresi? Szóval... Ó, egy régi rokon vagyok. Jó, nagyon várjuk, egy tál megyes pitével. Szegények, jó? Azért tegyük hozzá, gyerekek, aki a mai világban így egy papír fecnire odaírva, egy tartozom neked cetlivel oda 150 milliót, így egy hónap múlva kapjon vissza 180-an, tehát hogy azért ezt szokták mondani, hogy nincs csoda. Nem? Nincs új a nap alatt. Tehát aki 30-40-50 százalékokat ígér egy év alatt, szóval, hogy így én azt észre kell lenni. Én azt nem értem, hogy tud összeszedni 150 millió forintot valaki, aki mondjuk nem kér semmilyen dokumentumot arról, hogy ő odaadta azt a pénzt. Tehát értitek, a kettő között azért van egy leletnyi eltérés. Tehát hogy valaki hogy lesz annyira sikeres vállalkozó, vagy hogy kereshet 150 millió forintot úgy, hogy közben annyi esze nincsen, hogy elkérjen egy ügyvéd által, egy közjegyző által, nem tudom, hitelesített dokumentumot arról, hogy azt a pénzt odaadta. Hát mert hogy ő és se kért eddig se, tehát hogy az ő 150 milliója is így alakult ki, az erős fekete gazdaság szerintem. Igen. Hát de kérdés, egy ügyvédi papírral egyébként mit érsz? Szóval, hogy futhatsz a pénzed után. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Nekünk pedig vendégünk van, egy olyan vendég, aki hát szerintem most már mondhatjuk, hogy fél évente, évente megfordul nálunk, és mi ennek nagyon örülünk. Zólyomi Zsolt, parfümőr. Hello Zsolt, jó reggelt kívánunk neked. Szia! Ahó, sziasztok! Jó reggelt! Hello! Szia! Ugye hát az egyetlen, még mindig az egyetlen hivatalos magyar orr egyébként? Hivatalos, igen, de csinálok egy ilyen kis sulit, és akkor így jönnek a következő generációk. Orrkurzus? Igen. Szó szerint. De a nemzetorra akkor is te leszel mindig. Nemzeti egyértelműen. Március 15-én egyedül én. Bár ez már, hogy nemzeti vagy nem mindig jó. De... Van arra valami magyarázat egyébként, hogy az ember 40 évesen elkezdi elveszíteni a szaglását? Mert velem ez történik. Ez mi lehet ennek az oka szerintem? Minden egyes embernek az érzékszervei azok gyengülnek, szóval nem tudom, hogy látsz-e még engem itt így egy fél méterről. Halló, a hang alapján. Végig is a hangból élünk, úgyhogy kötte sötétbe. Nem, de ez teljesen természetes folyamat, az, hogy a kérdés a gyorsaság, tehát hogy milyen gyorsan kezded elveszíteni. Nekem van ilyen baráti, nagyon jó barátom, szintén magyar származású amerikai parfümőr, és 85 éves, és még nagyon jól nyomja. Tényleg is, még jó az orra, mert szépen fokozatosan az évek alatt egyszer letompultam, tehát most már csak a nagyon erős szagokat és nagyon közelről érzem meg. A két vattacsomót, ha kiveszed, az sokat segít. Ez a három évvel ezelőtti orrsövény műtétem, mert bemaradt két tampon, és annyira fáj, hogy már belőtt, és emberem kiszen. Nem tudom, én is meg vagyok rémülve, és már voltam. Tréningezni lehet, ha erős illatokkal bombázzuk Balázs napon? Nem. Lehet tréningezni, de pont nem erős illatokkal kell. Tehát az nem egy hülyeség, ez kifejezetten jó ötlet, hogy a reggeli kávéte a narancslé mellé elkezdesz 3-4-5 pici háztartásban található illatos dolgot megszagolni, ilyen mondjuk ilyen behúnyt szemmel, vagy pedig a kedvesed adja oda, úgyhogy nem tudod, mi az. Van a háztartásodban bármi konyha. Házban élsz, lakásban, hurtában, hol barlang. Barlangban? Tehát, hogy apró kicsi dolgokat szagolgass. Az a lényeg, kicsi. Igen, hogy bármi, amit találsz, tehát, hogy fűszer, ilyen háztartás, vagy ipari termékből, vagy még ennyire hajlékony. Nem sokkal, igen. Le tudsz hajolni a szappanért. Na. És akkor szépen visszaedződik az orrom? Én azt gondolom, hogy a legtöbb ember nem használja az orrát. Tehát napi szinten mi tudatosan nem használjuk ezt az érzékszervünket úgy, mint a látást, amikor ilyen balról egy szépen, és akkor baleset. Tehát így nem. És ez nagyon fontos, mert az az eredménye, hogy amikor lesétnálsz a piacra, és beunyod a szemed, és a gyümölcsök között válogatnál, mondjuk beunyt szemmel, vagy egy feltennének egy sát neked, ezt a kísérletet 10 emberből 9 buknál. Nem tudna almát és narancsot venni az illat alapján. Pedig azt hiszed, hogy tudnál, de nem. És ezért, hogyha tudatosan elkezdesz gyakorolgatni, kicsit gyakoroljak. Egy egész picit, és akkor utána a nap végén... Fölélednek a szaglósejtek? Erről van szó. Nem tudom, reméljük még élnek, mert ha halottak, akkor már nem fognak. Aha. De értjük, mit akarsz mondani. Hát nem hangzik túl jó. Jó, elkezdek gyakorolni. Holnap tényleg megrémisztő egyébként. Jó, hozok egy pár fűszernövényt holnap, és akkor... De nagyon közel azt érzem, de bemegyek egy szobába, és mindenki mondja, milyen fura szagon itt, az nekem már egyáltalán nem jön. Lehet, hogy azért, mert elfáradt az orrom, mert a saját szagomról van szó. De nem, tényleg, tehát most ide raksz szegfűszeget, azt mondja, megmondom, hogy szegfűszeg. Az jó, jaj. Csak már mondom messziről ezeket a lágyabbak. Na mindegy, jó, nem is erről akarok beszélni. Móni kinyitja az ablakot. Tehát, hogy így... És elküld zuhanyozni. Nekem nem tűnik fel semmi. Egyszer csak azt látom, illetve érzem, hogy irgalmatlan keresztúzás hálózat van a házban. Kinyitom egy kicsit, kiszelőztetek, mondom, büdös vagyok. És után vagy. És gyerek eldől balra, és koppon egyet a kanapé mellett. Na csak azért rakjuk rendbe, Zsolt, hogy ki vagy te, mert mi baromira jól ismerünk, meg sokszor voltál nálunk még ugye a Klasszon a Morning Show-ban, de hát vannak azért új hallgatóink is. Ugye az, hogy valaki hivatalos parfümő, és az egyetlen magyar orra, az ugye nem jelent más, mint többek között például azt, hogy nagy parfüm előállító cégeknek mész te illatokat komponálni, szagolsz, több száz alapanyagot felismersz, neked is vannak saját parfümeid, sőt, hát személyre szabottan mindenkinek elkészíted a saját parfümjét, ugye? Igen, ezeket csinálom. Hányban vagy benne a világ 50 emberében, akinek ennyire jó az orra körülbelül? Hányan vagytok? Ez úgy néz ki, hogy amikor a nemzetközi konferenciája van, vagy kongresszusa ennek a szakmának, akkor ott van mondjuk 600 ember, tehát az a világ legnagyobb konferencia. Azon ott vannak a cégek tulajdonosai, a szélszesek, a marketingesek, meg a parfümőrök. Tehát akkor ebből vissza lehet számolni, hogy ez néhány tíz ember, aki így ezzel tényleg aktív van. Folyamatosan reggeltől estig foglalkozik. Én vagyok az egyetlen magyar ezeken a konferenciákon. Ez egy adottság, vagy egy képesség? Ezt tanulni nem lehet. Hát neked is megvan, mint látjuk az előbb. Persze. Meg volt valaha. Vagy. Igen. Egy olyan adottság, amit utána mi viszont véresen komolyan edzünk, pontosan úgy, mint a opera énekes, tehát mi skálázunk reggeltől estig éveken, évtizedeken át, és közben a legfelső talán kicsi százaléka, ezreléke ennek a képességgel rendelkező embereknek képes bejutni abba az iskolába, ahol én bejutottam. Versailles-ban tanultam egyébként a francia parfümkészítés ős hazájában, ahogy mondani szokták, ilyen Lajos okkorabeli gyönyörű régi kastélyban, és nagyon érdekes történet, mert amikor bejutsz, akkor eleve szaglástesztel kezdenek, tehát hogy megszagolsz fura dolgokat, esetleg olyanokat is, amit egy magyar fiúnak semmit nem mond. Tehát mit mond neked a vetiver szó? Életedben nem szagoltad. Na én sem, amikor megjelentem ott vizsgán. Tehát, mit kamusztál? Mi ez? Képzeld el, hogy azt kamusztam, hogy olyan érzés, mintha két dolgot mondtam, olyan érzés, mintha Robinson Crusoe ugye evez, aztán nagy nehezen kiút a partra, és éveken át a tengerben ázó fának, ilyen sós vízbázó fának az illat, ez az egyik, a másik meg, hogyha, de ezt nem értették a másodikat, mert ez magyar gyerek mondja, amikor fogod a ropit, a jó éget ropit, és elkezded nyalogatni, és a só elkezd leolvadni arról az éget, kicsit ilyen megkekszesedett sós dologról, ezt csak magyarok értik, de így elmondtam nekik. Mi az a ropit? Ők kérdeztek vissza, hogy mi ez a ropit? És akkor tudtad, hogy nyerekbe vagy. Én olvastam veled egy érdekes cikket, meg ezt talán mondtad is, hogy te a betegségek illatát is megérzed. Igen, az én szakmám az ugye első ránézésre ilyen luxusipar, és akkor ilyen tényleg ilyen világsztárokkal, de ez tényleg így van, mert erről beszélhetünk, hogy ki kell és ki kell nem. De a másik fele az azért érdekes, mert csinálok olyan dolgokat, hogy kriminalisztikában is dolgozom, tehát ilyen bűneseteknek a helyszínelésében szaglászok, mint egy kutyus, és a másik érdekes terület az meg pont ez, hogy diagnosztikában, tehát az orvosi felhasználása az én szakmámnak azért jelentős, mert az orvos bácsikat, néniket is lehet edzeni, és hogyha nekik egyébként aránylag jó az orra, akkor nem kell parfümőri minőségre felfejleszteni, de megtaníthatóak ők arra, hogy mondjuk egy mérgezést, egy jellegzetes illatú betegség tünet együttest megérezzenek már, ahogy belép az ügyfél, és akkor arra kezdjék el keresni a dolgokat. Minden betegségnek van egy illata. Nem mindegyiknek. Csak egy-egy. Nem, tehát csak hogy segítek, tehát az, hogy neked nincs szaglásod, vagy kezd rossz lenni, annak önmagában most nincsen, szerencsére. Aha. Igen. Hát ezt kihiszi el, érted? Hát bemegy a beteg az orvoshoz. Pajzsmirítultam is. Uram, ne szórakozzon már. Igen, be vannak gyulladó a mandulány. Ez hagyj, legalább hagyj vetközzek már le, doktor. Hát szívesen. Mondjuk akkor, amikor eltesett, tudom, hogy autóval közlekedsz, vagy taxival? Engem visznek. Új, de jó. Vagy rácsos autóba, ha rosszat csinálok. Nem csak arra gondoltam, hogy mondjuk azért neked akkor felszállni egy BKV járatra, vagy egy kombinó villamosra. Hát azért az... Hallom ezeket a slágereket nálatok, hogy van valami a levegőben. Igen, mert azért nyáron például egy légkondimentes hetes buszra felszállni, hát azért ugye nem tehetnek róla, de hát nincs mindegyiket. Senki nem tehet róla, ahogy mondani szoktam, a testillatod mindent elárul. Tehát, hogyha valaki, kérdezni szokták a féltékeny férjek, hogy de mikor ilyen személyes parfüm tanácsadást tartasz, hogy ez mégis, hogy így kiválasztjuk az illatát az illetőnek, hogy mi lesz a legjobb, akkor mit szagolsz meg rajta? És hát mondom, hát uram, tehát nem kell aggódni, ha jól a szél irány, akkor be se kell jönnie a parfümériába. Ez nagyon durva. Én nem tudtam, hogy majd ezt képzeld el, mert hogy ma reggel jutottam ennek a tudatába, de azt a parfümöt tettem magamra, amit egyébként nálad vásároltam. Érezni? Ez nagyon kedves. Voltam a Zsoltinál, és vettem egyet, amire bele vagyok szeretve. Én meg azt a parfümöt vettem fel, ami nem parfüm, ez, ami rajtam van, az egész konkrétan ezzel volt illatosítva a riói Magyar Ház az olimpián, és nemzetközi innovációs díjat nyertünk vele. Ne csináld már! Beillatosítottátok a riói házat, tényleg? Simán. Jó szaga van. Finom? Jó, finom, kellemes. Nekem olyan szagom van, mint egy sámán dobnak. Na. Sámán dob. De most tényleg ide-oda hajolgatunk, és férfiak szagolgatják egymást. De szerencsére nem látszik, csak hallatszik. De látszik. De úristen, elrontottuk. Olyan volt, mint a szájon csukoltátok volna egymást. Megtörténik. Tényleg kellemes. Hruscsov. Csak az a durva, hogy nekünk ugye ennyire közel kell menni, amikor te mondjuk bejössz a stúdióba, akkor... Nem, azonnal kiszúrta, hogy Malícia UOM-ot használsz. És ráadásul 88-as. 1982-ben. Igen. A megmaradt flakon. 82-es pont. Tegnap pont. A bagdezodorat mindenki észrevette. Ne aggódjál, János, annak abszolút. Egyébként rölyögni fogsz. Bagtobakodat azonnal kiszúrta. Nagy biznisz lenne ezeket a régi illatokat újra králni, mert a gyerekkorodat, meg az első szerelmet, meg az első diszkó sikereket ugye visszahozná. Jó kis brút. Na, kik voltak a világsztárok, akik vásároltak nála, tessék? Nem mondhatom el őket. Miért nem? Na jó, de egyet elmondhatom. Nem fel. Egyet mondja. Ők tudnak a boltodról, és bemennek, tudják? Hogy olyannyira tudnak, hogy tehát így rendesen így bejelentkezik egy ilyen menedzser, nagyon kedves hangú hölgy, és mondja, hogy akkor most ilyen ben lenne egy másfél óra múlva egy ilyen hollywoodi világsztár, de hogy nem szereti a fotózást, tehát ha meglát egyetlen mobiltelefont, akkor így ki se száll a Bentley-éből. És mondom, hogy ezzel az egy probléma van, egy, nem vagyok Magyarországon, kettő, nem vagyok a boltomba, és majd négy nap múlva érek rá, akkor esetleg ráér, de aztán ráért négy nap múlva, mert akkor jó hírem van ezek szerint, és akkor jó rendben. Ha én ben vagyok a boltomban, ami annyira nem gyakori, ha megbeszéljük, akkor bemegyek, hogyha ilyen tanácsást tartok, vagy külföldi partnerek jövögetnek, akkor inkább engem fotóznak, és nem ezeket a világsztárokat, mert most már én is kezdek ilyen félcelebb idióta lenni, de csak vicceltem. Mint is, srácok. Jó van, na. Jó, de ti igazán azok vagytok, engem nem ismernek meg, engem ti nem ismernétek meg az utcán, hála Istennek. Én erre figyelek egyébként. És így visszatérve, azért csak összehoztuk ezt a nagy nehezen sztálkodót, és akkor most ugye országimásban nagyon menő ez a Ryan Gosling úriember, aki ott félig elsüllyedt ott a fürdőnkben, és nagyon szépen le van fotózva, jó stílusos sorozat van róla, és az ő kedvese jött be, és akkor neki szülinapi ajándékot választani, akit úgy hívnak, hogy Eva Mendez. És az Eva Mendez. Egy gyönyörű szép. Gyönyörű, apró picit, egy gyönyörű. Igen. De ez most volt, tehát, hogy ez. Igen. Ezek történnek. Ilyenkor szólhatnál, hogy beszaladjunk. Hát így szólni szoktam, hogy gyere be, ugorj be a ricbe hozzám. Oroszok és arabok is vásárolnak nálad. És azt mondod, hogy fura szokásaik vannak. Hát igen, tehát a kedvenc... 3 litert! Kedvenceim... Mennyi ez? 1,5 millió? 8-at? Na, körülbelül így kezdjük. Az úgy szokott, már ugye mondjuk... Tehát nagyjából 15-20 éve dolgozom a luxusiparban. Már úgy ismerem a vevőtípusokat. Tehát amikor kivágódik az ajtó egy Ritz minőségű szállóba, és köszönés nélkül, de így ledől a félház, belép egy ilyen medve, egy ilyen jó irányba megyünk, egy biztosan szőke, nagyon nagy keblű utánfutóval. 6 ezüst róka halt bele abba a bundába. Nagyjából igen, és akkor különbség is jelentős. Férjem sankájába, saját kezelők lőtte ki őket Szibériába. Igen, és vakon, és ilyen söréttel. Nem szőnyegbombázással. Igen. Akkor lehet tudni, hogy ez valami jó lesz. Ez valami jónak a kezdete. És akkor első kérdés, most így fordítok, mert nem magyarul mondja, hogy mi lök dragebb? Így. Mi lök dragebb? Köszönés semmi. Tehát így oda megy az első parfümöt, megfogja, megnézi. Jó, persze, nagy, jó arany, meg minden. Csillognak rajta a Swarovskik, meg az olyan. Mi ez lök dragebb? Igen, uram, mondja a kis kedves kollégám, vagy neked van. Igen. Na, hogyha nem ez, akkor mi legdrágább? Akkor oda vezetjük a legdrágábbhoz. Van olyan, hogy tényleg így beteg, ennyi. Hogy így vásárolnak, mert mi a legdrágább? 17,5 millió 620 ezer forint körül van, tehát tényleg hülyének is megéri, szoktam mondani. És akkor mondja, hogy jó, mennyi? tudom én, 2000 euró, vagy 3, nem, teljesen mondasz neki egy bármilyen árat. Nagyon jó, tényleg kell nekem 8, de lehet drágább. Várj, esküszöm, ez így megtörtént. Így állok, és mondom, de mégis, így hogy? Hát nem tudom, csinálnak neki dísz, valami. És ez egy 3-4 kiló szvaroszki tömbbe van, ami 24 karátos arannyal van lefolyatva, full fekete, bele kellett gravírozni, hogy jeljubjú Tatjana, és ezzel még 1000 eurót elkérthettünk, érte? Tehát tökéletes. Jó, tök jó, ez hát vigyázz, tényleg a levegőbe csapkodom. Hadd jutassam Jégor hozni be Marmon Kanna töltőt tele, mint a legdrágább. Mondjuk hozzáteszem, én 220 kilós hordókba láttam a Dior parfümöt, tehát hogy a gyártási folyamatok tényleg így néznek ki, az úgy más. Mi a helyzet ezekkel az utcai parfümökkel, amikor oda jönnek hozzá az utcán, és akkor három, és látod rajta a világmárkát, amik mi köze van hozzá? Semmi. Nyilván sem. Figyelj, tehát a standard marketing szöveg az, hogy ők nem a normális üvegben, nincs kicsicsázva, vagy esetleg ilyen, megkapják olcsóbban, mert hogy ezek az emberek a Gucci-nak a recepciórán pattannának le, nem hogy kapnának valamit, tehát eszükbe nem jut ilyesmi. Ezzel nem is az a baj, hogy hamisítványt veszel, hanem hogy fogalmad nincs, hogy honnan származó egészségügyi kockázatot veszel, mert milyen körülmények között, hogy és mit lögyböltek össze ott. Parfümökről beszélünk. Igen, tehát amit az utcán próbálnak nektek eladni, rémisztően veszélyes tud lenni, és te azt a, még egyszer mondom, a bőrödre teszed. A de bőrödre azért teszed. Az is baromi érdekes, hogy nyilván ez egy teljesen más kategóriában is, ami mondjuk nálad kapható, de nem feltétlenül egyébként, mert én voltam nálad, és közben de elmesélted nekem, hogy azok a parfümök, és nem leszólva őket, amik különböző rendes hiperekben, meg bevásárló központokban parfümérje a láncokban, hogy mennyi aroma, hogy mennyi illatanyag, hogy mennyi tartósítószer van benne, amivel ugye mérgezed a nyakadat, a pajzsmirigyedet, és hogy ezek az igazi parfümök közben meg valódi illateszenciákat tartalmaznak, valójában mindenféle áll illatanyag, meg tartósítószer, meg mindenféle más nélkül. Igen, tehát, és mennyire ebben egészségesebb lenne ez. Sokkal egészségesebb lenne, és emiatt drágább is, mert jelentősen jelentősen különbség az ilyen szintetikumok, meg a természetes alapanyagok árai között, tehát mondjuk egy példát, egy olcsó szintetikumot megveszel, mit tudom én, ilyen 3000 euróért, egy kilót a töményanyagból, amit aztán szétosztasz sok kis mennyiségre az üvegekbe, addig van olyan alapanyagom, ami 150 ezer euró egy kiló belőle. Tehát egy ilyen termosznyi anyag, levered a könyököt, de akkor 150 ezer eurót az ott is eltört. Tehát, és ez miből? Az írisznek a rizomája, az írisz virágnak a rizomájának a kivonata a jó évjáratban egy itáliai vagy jordániai kivonat az ennyibe tud kerülni. Tehát az döbbenet összeg. Ez egy fontos mondat, egy itáliai vagy egy jordániai, de szeretek ilyenekbe elmerülni. Ez olyan, mint egy jó bor, vagy egy jó kávé, ez ugyanúgy, mint egy jó parfüm. Jaj, képzelj. A jordániai, a 98-as írisz évjárat, a jordániai évjárat. De ilyen szépen hangzik. Hát ez gyönyörű egyébként. Mi ezzel foglalkozunk. Tehát azon a szinten, ahol én dolgozok, ahol tényleg ilyen világsztároknak készítesz egyedi parfümöket, ez egy természetes dolog, hogy a luxusnak az értelme eredetileg nem az, hogy te az utcán megveheted olcsóért, hanem az, hogy a világ legdrágább, legjobb alapanyagaiból a legtehetséges ember összetesz valamit az ő fantáziájával és kreatív energiáival. Azt luxusnak hívják. Amit te olcsón megvehetsz, az valószínűleg biztos, hogy nem luxus, és ezért te csak de picit jársz jól. Standard, mindenki által kapható 10-20-25 ezer forintos parfümökben is van azért valamennyi, vagy csak illat másolatok vannak benne, kevés valódi alapanyaggal. A modern... Nagy cégeknek, mert azért egy nagy cégekről van szó. Nagy cégeket nem bánt, van nekik is dolgozók, ők is kénytelenek a profit maximalizás irányába elmenni, mert nagyon nagy a verseny. Uh-huh. És ezért a mai parfümökben sokszor van szintetikum már, de az jó, jelentős, ismert márkák használnak virágokat, fűszereket, alapanyagokat, van saját, némelyiküknek van saját földje, ahol csak nekik termesztenek. És akkor a szakma csúcsa vagyunk mi, akik gyakorlatilag csak ilyenekből dolgozunk, vagy mint az olyan eszementek, mint a Panonhalmi Apácsa, aki csak biominősítésű dolgokból kevertett valamit. Mint hogy szappant kellett neki készíteni. Ezzel folytatjuk, nem sokára hoztál. Egyébként már látom, hogy van az acskóban. Hoztam, az acskóban van, zsákomban minden jó. Jó, na, visszatérünk, hogy mit hoztál. Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Mi pedig menjünk tovább, mert egy vendégünk van, és hát az egyetlen magyar orr, ugye, ahogy lehet mondani tulajdonképpen, a mi parfümőrünk, aki már nagyon sokszor volt itt elünk. Kérdezik Zsolt, hogy elképzelhető, hogy a gagyi parfümök miatt nőtt meg ennyire manapság a pajzsmirigy betegségek száma? Szilvi kérdezi. Hát én nem vagyok orvos, tehát direktbe így nem mondanék egy Nobel-díjas választ, de az tény és való, hogy annyi új kémiai anyaggal találkozunk, és sajnos a kozmetikumjainkban is egyre több ilyen olyan van, amit nem ismer az immunrendszerünk, és bizony elképzelhető, hogy erre a szervezet reagál komolyan. Tehát a sok kemikália, akár az is az oka lehet. A parfümök, tusfürdők és minden más, nem? Igen, igen, de meg kell védenem a mi iparágunkat, mert az egyik ág meg pont ezen harcol, tehát hogy nagyon szép biominősítésű vagy natur kozmetikumokkal dolgozzon, és próbáljuk kihagyni azokat az anyagokat, amikben egy, nem vagyunk biztosak, kettő, ilyen szintézis vegyipari termékek, ilyesmi. Tehát, hogy ha egy picivel több pénzt valaki hajlandó rádozni, meg talán nem is a pénz a lényeg benne, hanem az ész, tehát, hogy utána néz, kutat, elolvassa rá a dolgokat, benne, hogy mi van benne, akkor tud magán segíteni. Na mi van a szappannal? Hogy találtak meg a pannonhalmi szappannal, hogy készítsd el? Épp imádkoztam. Épp sétáltál pannonhalmát, szagolgattad a kőszobrokat. A Bencés Rend, aki ugye ezt az egészet csinálja, az azért szimpatikus nekem, mert nem ilyen könnyör adományok, nem így, hogy ilyen hogy így adjatok valamit, hanem ők úgynevezett gazdálkodó rend. Elég régóta, tehát így nevezzük 996-nak az alapítási évet, tehát az rég. És ők csinálnak mindenféle dolgot, amit aztán eladnak, és abból a hitéleti, oktatási, egészségügyi tevékenységet folytatják. Ez nekem szimpatikus, hogy így csinálnak valamit, ami jó a közösségnek, a szűk környezet, vagy a tágabb környezetükbe is, és abból csinálják, ugye nagyon jó az iskolájuk, ezt köztudott. Csodálatos, el kell menni, körbe kell nézni. Maga Panohan is álom szép, most csak mindent csináltak, szuper borászatuk van, tehát még jót is lehet inni náluk. Tehát ez tetszik, amikor a szerzetesek nekünk, így van, nekünk kívülállóknak is akarnak jót csinálni. Na, és akkor találnak a könyvtár mélyén, egy gyönyörű könyvtáruk is van, egy öreg könyvet, amiben régi receptek vannak, mert ezek az emberek a sötét középkorban miattuk maradtak meg a gyógynövények, a kolostor kertekben maradt meg a gyógyítási tudás. Egyébként minden a kívül terjedt a lepra, meg a pest is, meg a mit tudom én, mocskos víz, meg rémisztő dolgok. Tudjuk, hogy még a napkirály udvarában is olyan büdös volt, mint az istálóban, és akkor ehhez képest a szerzetes rendekben pedig fenntartották a gyógyítás és kezeléseknek a kultúráját. És ennek az is része volt, hogy saját magukra is vigyáztak, amikor kint a gyógynövényperben dolgoztak, az ő kezük is cserepes lett, meg kiégett a nap, meg mit tudom én mi, meg megvágta, és erre különböző kis kencéket, krémeket, szappankákat használtak. És egy gyógynövény tudós, szerzetes is dolgozott velük, egy gyógyszerész, és akkor kialakított ilyen recepteket. Csak egyetlen egy probléma van, amikor a 21. században újra próbálunk kreálni egy receptúrát, akkor lehet, hogy bennem, hogy végy, három sárkány szüvet, meg mit tudom én. Igen, hogy kurkuma sár. Igen, így van. Néha nem lehet. Egy kiló kakuk. Igen, boszorkány személy. És varjuláb. De és ezeket még tudjuk is, tehát ennél vannak durvább dolgok. A lényeg az, hogy amikor újra kevelsz egy ilyen receptúrát, akkor ki kell próbálni. Tehát te modern kozmetikai módszerek, hogy tényleg hat. A vicc az, hogy tényleg hat. Tehát ezek tudtak valamit. Működik, nagyon jól sejmesíti a bőr, letisztítja, és a többi. Egyetlen probléma van, hogy amikor mindent összekevesz, ami ott van a receptben, a meghatározott arányban, megszokod, és úgy azt érzed, ezt így nem tudom máshogy mondani, hogy nagymamádnak a ruhás szekrénye, amiben ez a levendula kis ide volt. Szóval olyan kicsit olyan régi. Tehát modernizálni kellett magát az illatot? Akkor telefonáltak, hogy hó, Zsolt, hogy csinálunk ennek olyan... Nem megy a szappan, csinálj valamit már. Nem viszik a szappan. Ezek okos emberek, ezek még azelőtt felhívtak, hogy piacra dobták volna, mert tudták, hogy ezt megpróbálják mindenkinek megmutatni. És akkor megtisztelő volt egyébként, mert hát ki vagyok én, hogy egy 1000 éves cégnek dolgozzak. Nagyon szép együttműködés volt, van egy saját kis laborjuk, és akkor én nekem is van, és akkor néha nálam, én lementem néha panohalmára, és ott próbáltuk összerakni. Nagyon izgalmas, hogyha van egy illatod, ami eredetileg tetszhet embereknek, de nem tudom, például ti szeretitek-e a levendulát? Aha, már kifélváljuk. Kifélváljuk. Van, aki igen. A levendula nincs benne. Én nagyon szeretem. Van, aki igen, van benne, és akkor ez a helyzet, hogy van, aki nagyon szereti, van, aki meg kevésbé. És a klasszikus levendula az tényleg ilyen kicsit ilyen nagymama nyugalmú illatot ad, és hogyha ezt el akarod adni a Harrodsba Londonba, vagy egy luxusáruházba Amerikába, vagy Párizsba, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy ez sikeres lesz. És akkor jött az ötlet, hogy akkor dolgozok vele, és akkor fel akartam dobni, és csináltam egy ilyen ellen kontraszt illatot, ami nagyon frissíti. És ez úgy történt, hogy elmentem Szicíliába, és hogy pont a családdal nyaradtam, és mondtam, akkor én átmegyek tárgyalni egy termesztővel, és mondták, hogy de tehát végrendeletet írtam, mondom, miért? De olvastad a névjegyzet, hogy kihez mész? Mondom, nem, de nézzük csak, hogy Corleone. És elmentem Corleone családhoz, akik nagyon jó citrusligetekkel rendelkeznek tárgyalni, és vásároltam tőlük egy zseniális ilyen mandarin illatot, ami zöld még éretlen, és azt kevertem a levendulához, és attól lett egy ilyen nem ez az álmosító, kicsit ilyen régies. Azért benne van a levendulát. Na, hogy aki érzi, az érzi. És akkor ezt az eredeti receptúra alapján megcsináltad. Így van. Ugyanazt a szappant, amit sok száz évvel ezelőtt. Igen. De és jó. A következő, az pedig egy zsályás, és abban meg benne van az a kedvenc alapanyagom, amiről már beszéltem ma, ez a vetiver. Ebben kardamon van vetiver, meg zsája, a többit nem mondom. Tehát vetiver nélkül le nem állok. Neki nem állok zuhanyozni vetiver nélkül. Értem, tehát én mindeneken vetiver. Hát, gyerekek, 10 év házasságban élek, persze, hogy a zuhanyalat van a vetiver. Na tessék, ez már tetszik. Így van. Jánosnak is mindig a zuhanyalat jön el a vetiver. Kinyitottam a fürdőszoba szekrényt, annyi vetiver zuhant rám, azt hittem, ott maradok. Hallod, ebbe is van levendula. Nincsen? Hogy zsályás, mi van neked, ami levendula? Levendula? Allergiád van? Hát a vannonhajm, apátságban mindenbe raknak levendulát. Én nem tudom, hogy igen, szerintem ők úgy vannak vele, hogy nagyon finom. Bajban vannak, amikor a tavalyi levendula terülés, meg az idei is nagyon jól sikerült, mert összekeverik. A krémesbe is tesznek, a borba, az ásványvize, sok levendulájuk van. Nagyon finom. Van neki. Nagyon, nagyon szép. És gondolom, hogy ez ugye abszolút mindenféle olyan származékmentes, amivel mondjuk egy tusfürdőt ugye dúsítanak. Ez még olyannyira is származékmentes, hogy eredetileg a szappanok azok, van egy táplálóolaj, aminek nem illata van, hanem az a krémesítés, meg az olaj, meg a bőrtáplás, és ez pálmaolajból szoktuk csinálni, csak annak az eredete az ilyen, hogy divatos, szóval ma már nem fair trade, meg ilyen, mit tudom, úgyhogy az ki van váltva, és nagyon-nagyon észbontan jó olívaolaj van benne. És ez a szappant, ami tényleg akkora, mint egy ilyen félszelet csokoládé, egy kisebb közép kategóriájú autó áráért lehet megkapni, vagy... Micsoda? Bentley. Mert nálam egy hét alatt elfogy, csak kérdés, ugye, hogy már akinél. Mert egyébként nálad tudom, hogy a parfümök sem sokkal drágábbak, sőt, abszolút. Tehát, hogy nálam egyenárban vannak azzal, ami mondjuk bemegy az ember egy hiperbe. A Corleone-ék kérték, hogy fizessetek, vagy mondták, hogy majd később kérnek egy szívességet? Nem tudom, látod, de hogy ilyen félkarú vagyok. Találtál egy lófejet. Egy lófejet az ágyadba itt. Majd egyszer megcsörön a telefonod, és kérünk egy szívességet. És ez így szokott lenni. Kérnek is, kevenni. Nagyon jóba lettünk. Kevenni kell majd nekik egy illatot, igen. Mondtad, hogy mész majd Kínába, de hogy Kína előtt még mész máshova, amit igen. Elmesélsz. Hova mész? Most képzeljétek el, most elmegyek a Karib-tengerre egy kicsit rum szakérteni. Szegény. Igen, szörnyű lesz. Sajnálva. Szörnyű lesz. De ilyenkor rum illatokat tesztelsz? Képzeld el, hogy igen, de több célból. Tehát egyrészt, hogy menjen a hasamba, és ez finom. Másrészt meg most nagy divat, a úgynevezett gurman, vagy kulináris, vagy ilyen, hogy mondjam, ilyen emelt szintű alkoholizmus, mondtam. Jó, van, így is lehet mondani, de nem. Használsz idegen szavakat nyugodtan, majd utána nézzük. Köszönöm, így van, de értettem. Megnézzük. Tehát az a lényeg, hogy az én szakmámban, a luxusiparnak a kozmetikai részében időről időre meglepő módon kellenek új ötletek. Tehát mi nem abból élünk, amit régen volt. Tehát a nagymamád parfümje már nem biztos, hogy ízlik neked. Már pláne, hogy férfi vagy. Hülyén veszi ki magát. És akkor a lényeg az, hogy egy új trend, amikor az élelmiszerek irányából, de a magas kulinária irányából jönnek ötletek, és vannak olyanok, hogy makaron illatú parfümök, meg elegáns alkoholos italoknak az illatait próbáljuk kozmetikumokban komponálni, és most az én nekem bekattant ez a rum, úgyhogy megyek hajózni Guadeloupe-ra, meg Martinique-ra, és minden ilyen rum, nagyon neves rum termesztőkhöz vagy termelőkhöz elmegyek, végigkóstolom, velük is beszélek, és akkor az segíti nekik, hogy a marketing anyagaikat mi alapján írják meg, hogy Zsolt ezt is érzi benne, meg azt is érzi benne, mert amikor én kimondom, hogy mit lehet érezni egy ilyen italba, akkor ilyen aha érzése van az embereknek, hogy jé, tényleg, mert egyébként nem ugrik be, ott van a tudatodnak a szegélye, hogy már majdnem kimondod a nyelvet egyén van. Megszagodol a rumot, ők meg ráírják az a sok-sok alapanyagot, vagy illatot, amit azt te érzel illatot, benne. Igen, amit lehet ez is benne. Érezhető, ez is érezhető. Igen. Tehát a saját italukról nem tudják, milyen hülyék, nem? Nem. Érzed, csak nem tudod megfogalmazni. Érzed, csak hirtelen nem ugrik be. Oda megyek, azt akkor ráírjuk az üvegre, és a kis narancsaroma, citromaroma, citrusom, és jön minden. Igen, mert különböző illatok vannak, mert ez nagyon érdekes, mert az itt a drága alkoholos italoknak egy jelentős része a hordó használat befolyásolja a végső aromákat. És a hordókból olyan illatok jönnek ki, hogy egy jó töltfahordóból vanília illatú lesz az italod. Egyszerűen vaníliát érzel konkrétan. És akkor ezt, hogyha nem mondod ki, akkor sok ember nem ugrik be neki, hogy jaj, azt érzi. És ezért ilyen nagyon jó dolga van, mert a világ legjobb borászai, pálinka készítői, konyak mesterei, ezek hívogatnak engem, hogy ugyan kóstoljuk már meg az idei termést. Most szakolnod kell, van. Vagy nyelni? Tehát ott ha akarom, megihatom. Megszagolod, és akkor meló után megiszod. Viszont meg vagyok a magyar piacra, gyerekek, ezzel az élelmiszer cuccal. Tehát a füstölt oldalas szappan. De azért lenne rá kereslet szerintem. Várjál, egy sör illatú, ilyen dezodor. Óriási. Hogy el se kell menned a barátokkal, hazudhatod, hogy ott voltál. Full alibi. Nekem összedobhatnál valami kvargli illatút, valami cipogácsos, hogy ilyen, már jótól haladok felé egyébként. Ja, várjál, pár busztai, de azt elég csak a zsebedbe tenni egy kis darabot. Jó meló ez, gyerekek. Majd ilyenkor mindig azon mondom, azon, hogy elrontottuk. Igen. Nekem megy el a szaglásod, te meg mész rumot szagod. Karim, Kína. Kinek, hát, kinek mi ütött. Zsolti, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én izgalmas köszönöm, volt. Megtisztelő volt. Szépen, Zoljom Zsolttal beszélgettünk. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Jön a karácsony, nem tudom ti mennyire vagytok. Én is hallottam róla. Igen? Aha. Átjárt már az ünnep szellemem? Át. Igen? Át. Most már hozzá szoktam, mondom, az a malomkerék nagyságú kopogtatta az ajtunkon, amit a melyembe. Azt kiszúrtad, azt mondtad. Kiszúrtad, igen. Csak mondtad, nem ráhatással vetted ki, is. Hát, figyelj, mi már feltaraktuk a karácsonyi világítást és a diszkivilágítást is. Kicseréltem a sarkon a 60-as százasra. Igen, és befizettél két régi elműszámlát. hogy legyen fény karácsonykor. De mi nem? Te vagy a nagy környezetvédő és a nagy, de ne használjunk fölösleges világítást. Most meg nem is használnak. Még csak a pózőrködsz a házaddal, érted? Ha én csinálnám, akkor megvetően néznél rám. Vettünk két ilyen fényfüzért, és kiraktuk a sövényt. De ellen lesz. Tehát azért egy Boeing nem száll le azon. Én nem úgy képzelem, mint egy ilyen shanghai kamiont, ami hogy nem is kell közvilágítás, mert egyiket bevilágítja az egész környéket. Nem, hát ez két ilyen nyomorult ilyen kis fényfüzér. Igen, de nincs bedugva. Mit? Nincs bedugva. A lefekvésre mindig kihúzom. Én nem kapcsolod le simán, vagy nem lehet? Nem, mert kint van a konnektor, és mindig azt szoktam csinálni, hogy lefekvésre kimegyek, és kihúzom, hogy ne fogyasszon áramot. De miért este, miért nem csak szép három órát. Mi? Tehát úgy, amikor besötétedik, bekapcsoljuk, és amikor lefekszünk aludni, akkor kihúzom. Adok is, meg védem egy sikülőzetet. Hát éjszaka alszik a Jani, úgy se látja, akkor minek világítsam. Azért, igen, ez mondjuk jogos egyébként. Benne vagy, akkor minek égén. Ez olyan szép, én azt szeretem. Na, ne, csak azért vetettem fel a karácsonyt egyébként, mert azt látom, hogy egyre kreatívabb ajándékokat lehet adni. És ez egyébként elgondolkoztam, mert van egy olyan kreatív műhely, ahol te úgy tudsz ajándékot adni a te párodnak, hogy finoman felhívó jelleggel befizeted egy olyan kreatív műhelybe, amire szeretnéd őt megtanítani, hogy később használja otthon. Tehát magadnak ajándékozol tulajdonképpen. Tehát tulajdonképpen úgy ajándékozol, hogy magadnak ajándékozol, és elgondolkoztam azon, hogyha mindenkinek lenne mondjuk egy ilyen a fantáziájában létező kreatív műhely, akkor felhívó jelleggel ki mit adna úgy a párjának, hogy abból ő észrevegye, hogy tulajdonképpen ez egy ajándék részben, de leginkább azt a célt szolgálná, hogy zökkenőmentes legyen az együttélés. Itt például van kreatív műhely barkácsolóknak, vagyis ha te a párod suta, és hát azért ebben vagyunk páran, mondjuk én tényleg évekig képes vagyok sötétbe fogad mosni, de nem vagyok hajlandó izzót cserélni, akkor a feleséged vagy a barátod elküld ebbe a kreatív műhelybe, te megkapod karácsonyi ajándékot, megtanítanak egy csomó dologra, hazamész, és igazából a feleséged, az élettársad vagy a barátnőd élvezi ezt a dolgot. De most ez vice versa működik, tehát te is elküldheted egy ilyen kreatív műhelybe a te párodat, hogy valami tanuljon meg készségszinten, hogy azáltal egy kicsit nyugodtabbak legyenek a hétköznapok. Miért is te örülnél neki, hogy mondjuk a Viki hazállítana, vagy hogy kibontaná a csomagot, és akkor a Viki ajándéka egy szépen összeeszkábált hazállítető lenne? Nem, vagy? Egy szerénységtanfolyam. egy hete szerénységtanfolyamon ütnek, vernek, és alázatra tanítanak. Igen, csak annyi lenne, hogy bocs, hogy élek, ennyire ne rájön, vagy szép képes nap. Nem, valószínűleg nem örülnék neki, de nyilván, ha már kapsz egy utalványt, azt nem hagyod elveszni. Tehát elmész, és akkor ott lehet, hogy lehet, hogy esetleg megtanulsz valamit készségszinten, amivel aztán viszont egy kicsit nyugodtabban telnek a hétköznapok. Ilyen tanfolyam nincs, hogy hogyan cseréljünk izzót, csak szólok. Nem, de például ez a kreatív barkácsi műhely, ez egy jó ötlet. Fúrsz, faragsz egy kicsit, megtanulod, és aztán hazaviszed az ott elsajátítottakat. Hogyan csempézzünk fürdőszobát házilag. Lehet, hogy ekkorát egyébként nem ugranak. Én egy macska mászókát összeütnék. Meg fog fulladni. Mert? Macskamászókát? Macskamászókát, mert nagyon régóta nézegeti már, és állandóan mutogat nekem, valahol kiszúrta az interneten talán, hogy ha hol máshol, hogy a macskáknak, és mi eléggé kényeztetjük sajnos a Mikit, meg is látszik rajta, mert lassan tényleg talicskában kell kitolni az udvarra, igen, rettenetesen durván néz ki, és kell neki egy kis plusz mozgás, és a mozgásra úgy próbáljuk meg rávenni, vagy szeretnénk rávenni, elsősorban Móni, hogy egy ilyen macskamászókát veszünk neki. Én viszont nem annyira szeretem ezeket a dolgokat, mert tökre emlékszem, amikor megvettük az első macskamászókánkat, hogy az kb. Két hétigból működött. Most mondom, hogy soha az életben nem fog rámenni. Nekitámaszkodtunk, és darabokra tört, és kidobtuk az egészet. De a párodnak milyen utalványt vennél, amivel tulajdonképpen te jársz jól? Itt ez a lényeg. Békának. Tehát elhiteted azt, hogy kicsim, ez neked ajándék, de közben egyébként, ugye ez neked ajándék. Mondom az én példámat. Nekem a Viki húga makaron készítő tanfolyamra akart elküldeni. Aha. Téged. Makaron készítő tanfolyamra. Ja, hogy ő neki csinálja a makaron. Hát, hogy csináljak makaront, igen. Aztán ez igazából nem működött. Akart venni egy masszázsbérletet. Igen. De mondta, hogy lehet, hogy arra sem mennék el, és végül egy önbizalom csökkentő könyvet kaptam. Tehát a makaron készített egy ilyen ironikusan megfogalmazott vicces könyv, ahol elolvashatod, hát, hogy egyébként mit kéne csinálni a saját tőled? Igen, hát hogy átmész hozzá egy tálca makaronnal, utána pedig megmasszírozod? Hát vagy lehet, hogy azért, hogy a azt nem tudom, hogy miért jött, de a masszástam fel még azt nem tudom, miért érzett el, de végülis önbizalom csökkentő könyvhöz jutottunk. Felhívó jelleggel, amikor ezt megkapott karácsonykor. Persze vicces, be van csomagolva, de azért, mit kaptál? Körbeáll a család, és akkor így mutogatod mindenkinek. Ez volt az ajándék. Szarul főző és nagy a pofád. Kb. Erre akart utalni. De lehet, hogy ezeket a Viki tolta, nem? Mert ő akar makaront enni, meg hogy esténként nem tudom, ez hogy jött egyébként ez a makaron. De a makaron ez egy óriás átverés. Tehát ez egy baromság. Ez egy semmi értelme. Iszonyú nehéz megcsinálni, és nagyon vacak. Igen. Egyébként én a Vikit elküldeném nagyon szívesen, ha már egy kicsit személyeskedünk, szívesen kiveszem. Szeretjük, igen, ezt. A ne nyúlja... Lobotómiát. A ne nyúlja férjed ruháihoz tanfolyamra. Tehát, hogy azt egyszerűen felfoghatatlan. Nem, ne pakolj el, tehát, ugye? Ne nyúlja férjed ruháihoz, higgy a férjedben annyira, hogyha leteszi a farmerját, azt reggel ott akarja megtalálni tanfolyam. A nők egy héten keresztül... De a kertben is leteszed. De mindegy, de ott fogja keresni reggel. Egy hét alatt elsajátíthatnák azt, hogy egy férfiben mennyi tudatosság van akkor, amikor lerakja oda az okniát, az alsógatyáját, a farmerját az ágy szélére. Vagy esetleg most már ott tart, hogy akkurátusan a pólomat ráhajtogatom, vagy rárakom a széknek a karfájára, az étkező székre. Tehát lássa, hogy nem hányaveti módon ledobom. És azt is nem bírják, hogy ne nyúljon hozzá. Annak ott nincs jelzem, hogy föl akarom venni, és elküldeném egy ilyen tanfolyamra, hogy ne nyúlj a férjed ruháihoz tanfolyamra. Tessék? Nem is ismered. De ő így hajtogat. Te is itt vagy, kicsim, jó reggelt kívánok, jaj, de jó, hogy itt vagy, olyan finom teát csináltál. Mondjad, életem, szeretlek. Na, hogy nem tudsz hajtogatni, ott tartunk. Ne nyújj a férjed ruhájához tanfolyam. Odaadom neki, elmegy egy hét alatt, megtanulja, mi az a regula, visszajön, én lerakom a pólomat, és nem nyúl az. Tudod, mennyire idegesít? Most kit zavar? Érted, lakunk azért nem olyan pici az a hely, ahol lakunk. Tehát, hogy ugye elférünk, van hely. Mert van az a kicsi lakás, én is olyanban nőttem föl, ahol ledobod a gatyádat, és anyától kapta egy maflás, meg kupiból. De itt nincs. És nem bírja ki. Aha. Nem bírja ki. És megőrülök tőle. És mivel jár? Agyvérzés. Mivel járnál jobban? Mindenemet erre kézzel, de hogy a saját előszobámban a saját fogasomat nem tudom használni, mert nem lehet ott egyetlen kabátom se. Már házasságban szerzett már vagyok, közös vagyok. Már őt az enyém tiéd. Lassan házassági tiratunk. Sajnos közös vagyon a házasságban szerzett vagyon, de majd erről teszünk. Kiváló ügyvéd kollégáim vannak. Ezért a két lépcsőház. Érted? Tehát menjen el, a ne nyúlja férjed ruhája az tanfolyam. Ti hova küldenétek? Azt megérted egyébként, hogy a fogas, ami azért így van fönt a falon. Tök igazad van. A fogas, így hívja, hogy tedd rá azt kurva kabátot. Érted? Igen. Nem? Azt ne tudod, mi lóg rajta? Négy gyerek kabát. Hát én értem. Jó, ti is ismeritek, ugye? De ugye? Ismerjük, de vele vagyok. Vele vagyok. Nem vagyok áruló. Fogas! Mondtam, hogy kemény asszony. Én mondtam, hogy kemény asszony. Én nem merek megszólalni, mert mindig az én mikrofonomban beszél, és félek, hogy szájba vág. Mondtam, hogy kemény nő. Legalább egy fogast adjál. Ne nyúlj a férjed kabátjához tanfolyamra, foglak elküldeni. Igen. Miért van az 5 literes téli ablakmosó folyadék a csomagtartóban című tanfolyam? Ne tartsd a téli ablakmosó folyadékot a kocsiban tanfolyam. A hátul, és megkérdezi, hogy akkor most nem mossa le a sarat? Hát mondom, ha a csomagtartóban van, úgy nem. De ha beöntöd, akkor jó lesz. De ott tartja. De én vettem, mondtam, ja, hogy én most már télit használom, igen. Hideg van, ne fogom bele. Én betöltöm, amennyi belefér. A maradék ott van hátul, tudod? Tehát, ha benn vagy a városban, én meg valahol vidéken, akkor csak itt ezt kinyitod, ezt a kis flakon. Igen. És már is fogsz látni. Bonyolul. És egy hétig tud úgy menni, hogy csak ez a tudod, már karcolja. És szól neked. És hogy már megint kifogja. Kéne beleönteni. Volt, amikor végigcsináltam úgy egy telet, hogy nem tettem bele szélvédőmosó folyadékot, és mindig, amit a gyerek ott hagyott, ilyen ivólé, barackli víz, azt így egy piros lámban egy gyorsan rálocsoltam a szélvédőmre, tekertem kettőt, és akkor megint megvoltam egy hónapig, vagy egy hétig. Ha telibe vert valami, akkor volt, hogy félre kellett állni. Nem állok meg. Nem, legalább 5 perc, míg rátölt ezt. Felhívó jelleggel ilyen. Az gáz, ha elküldöm az asszony szépségápolási tanfolyamra, az idő vasfoga kezd látszani. Az én férjemet a semmit nem hagyok félbe tanfolyamra küldeném. És itt nem a szexre gondolok, azzal nincs gond. Szerencsenéző asztalról, de az biztos, hogy egy terítéket, alátétet mindig ott hagy. Kiviszi a szemetet, de ott hagyja utána a szemetes. Nem tesz bele, még véletlenül se egyébként új szemetes zsákot. Adrián küldte nekünk. Ne idd meg a vaníliás kólámat tanfolyam. Higgyétek el, működik. Tökre ezen jutok hozzá. Az asszony meg állandóan megúszt, és utána közli velem, hogy de szar, hogy bírod ezt meginni. Úszi. Annyira ismerős, nem? Eszel vagy iszol valamit, belekostol, majd lefikázza. Annyira tipikus. És ez megvan, hogy tölt neked egy pohár italt, és beleiszik? Én ilyen vagyok. Ha lenne olyan tanfolyam, ahol megtanítják, hogy nem csak tőmondatokban lehet válaszolni, én 2 kurzusra is befizetném. A nekem mindegy, és a meglátjuk mondatoktól csomókban hullik a hajam. Ancsa. Én ezt is tökre megértem egyébként. A nekem mindegy. Nem, az, hogy a nők teljesen fölösleges dolgokról tudnak úgy 10 teljesen fölösleges dolgokról úgy beszélnek 10 percig, hogy az a pasiknál egy mondat. Nem? Tehát mi történik hétvégén, és hova megyünk, és egyébként meg utána délután mi lesz, és onnan kit kéne még felhívni, az pasi és pasi között 2,5 mondat. Ebből egy nő az simán csinál úgy egy 8 perces beszélgetést, hogy már nagyon letennéd. Nem? Egy órát egyébként. Volt azért olyan időszak, amikor szívesen hallgattad minden szavát, mert tudtad, hogy hol fogtok kiukadni, de hát ennyi év után már... Egyébként ezt olvastam, hogy a nők azért beszélnek többet, mint a férfiak, mert boldogságot aktivizálnak az agyukba. Ha beszél, akkor neki jó. Igen. Tehát örömhormon termelődik a szervezetükben. A beszéd központ beindítja a dopamin és a szerotonin termelést. De tehát amíg neked egy futás, az edzés, vagy az álló. Nem, az, hogy beszélsz, az a nőknél fokozza azokat a hormonokat, amik ugye boldogságérzetet okoznak. Nincs olyan maszk, ami hangfogó is egyben. Tehát, hogy beszél, igen, de nem jön ki. Gyerekek, én már rettegek, elindult az Anna erre. De most mi van? Nem merül föl bentek, hogy nekünk van miről beszélgetni? Nem. Fölösleges, fajsúlytalan dologokkal zsibbasztatok úgy negyed óráig telefonon, hogy mondom, az férfi és férfi között 3 perc. Jó, megvan? Elintézted? Meg. Az automat, minek rakjál, hogy nem tudom megnézni a játékot? Figyelj, Nem, a színek, a harmóniák. Ugye, elrejtettem egy mikrofont a másik szobába. elejtettem a mikrofon, beraktam a mikrofon, és bele tudunk hallgatni, hogy miről dumálnak. Hol belüket? De már nem tudják, hogy az a... Nem de várják, de ne, akkor... Most nem hallgatnak adást, mert trécselnek. Nem tikuláljunk úgy, mintha valami teljesen más. Honnan tudod, hogy mit csinálok ezt? Ja. Na jó. Úristen. Na most értük el az olyan. Úgy tudom, hogy 9-kor kávézik. Hogy mit a gesztikulálni? Most elkezdtem úgy gesztikulálni, mintha nem arról beszélnék, amiről. És beraktam egy mikrofont. Most ez mi? Ne csak elmondom. Van egy kézi mikrofonunk, és azt átvittem, mert annáik egy másik szobában vannak. És beraktam egy mikrofont, hogy meggyőzzük azokat a hallgatókat, akiket nem hiszik el, hogy teljesen fölösleges dologról trécselnek. Mondom, ez tényleg rögtön. Na, Anna. Tudjuk a végére. De hihessen hülyest, ugye? Hogy nem hallgatok bele hosszan. Mert folyamatosan trécselünk, és ezért nem lesz meg a best of időre. Hát most is nekem a Feri rögtön. Ne nézd ki. Ne csinálj ülni. Utogassunk az érekező. Nem tudnak, nincs szív. Jó, nem adom be, mert minket fikáznak. Megint kapálod a szartat, már ne haragudj. Nem adom be, mert konkrétan minket fikáznak velük. Megyek találkozni. Szerintem ez te vagy. Már megint? Szerintem ez te kapod. Ez egy jó dolog, ezt nem mondjuk el, hogy van egy mikrofonunk, amit bármikor be tudunk úgy tenni, hogy nem tudják, hogy ők adásban vannak. Jó. Mert van, amikor ők nem hallgatják a visszajövőt az adásban, hanem ugye nagy csajos trécselés van. Tulajdonképpen, tehát lesz egy fülünk, egy mikrofon. Na, jó. Na most mi vagy? Tenis! Na, ez a Miki volt. Ez voltam én. Most a tenis kikázzák. Mindjárt te is jössz. Igen. Jó, hogyan beszélnek ki a saját kollégáit? Hallgass le őket. Gyerünk. Azonban, hogy ezt kifogod, tehát ezt meg fogják tudni. Kérünk majd egy beépített olyan pult alá mikrofon. Szerintem már van. amit be tudunk mindig adni. Na jó, oké, ezt nem csináljuk, hogy nehogy észrevegyék. Jó, ez egy jó dolog. Csak hogy tudjuk. Mit mutogatsz? Hát az figyelem elterelő mutogatás. Most látom a periférikus látás. Összhangban a mutogatásomban. Igen, most látom a periférikus látásomban, és elkezdtek hallgatni. Ne legyen már ilyen rohadék hallgató, hogy megírod az Annának. Ne írjátok meg az Annának. Ne legyetek már. Most a drága hallgat. És ráadásul meg is írtad, tudjuk a számodat is, de már egészen biztos, hogy fekete listát lesz. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Halló! Szia, jó reggel! Pécsi István, a Kincsenpar. István! Köszönjük szépen, hogy István, hát de jó, hogy itt vagy, István. Most jövök az istálókból. Na, jó, van egy jó hírem számotokra. Azt bárki mondhatja. Egy jó hírem számotokra. Ügető szilveszteren lenne még 3 szabad hajtásunk. Most beszéltem a lovakkal. Na. Úristen, nekem ez egyre szürreálisabb az a reggel. Tehát kellene 3 beugró hajt, és én egész véletlenül rátok gondoltam. De egész véletlenül engem például elbír egy ilyen kocsi. Tehát, hogy... Hát azt, hogy elbír, nem tudom, de olyan sokat ültél mellettem a Nemzeti Vártán, hogy szerintem nyugodtan ilyen lovas kultúra oktatónak elmehetné, tehát elméletben te biztos, hogy nagyon jó lesz. Az jó, hát a Feri nem ügetni fog, hanem szántani. Igen, kicsit mélyen a tengem. Jó, de mit kell csinálni? Ráülsz és azt mondod, hogy gyia, és megy körbe a ló. Okos lovatok van? Persze, hát láttátok a és megint bejövünk című filmet, nem? A Terence Hill, amikor föl az ügetőbe helyettesíteni. Megvan. Nagyjából az a helyzet, tehát ti is úgy lennétek, hogy mondják a Terence Hillnek, hogy hé, aló, hát nem ez van megbeszélve, lassabban kéne menni, mennék, csak a ló nem akar. Ez egy kicsit problematikus. Tudik, hogy ezek szuper automata lovak. Én úgy tudom, hogy a Balázsnak egyébként van már valami fajta gyakorlata, csak az még a régi kerepes. Igen, csak mostanában ő drónozik. Én mostanában áttértem a drónozást. Én lovagoltam sokáig, meg lovagolok, de hajtani egyszer hajtottam, vagy kétszer. Tehát abban azért nem vagyok túl jó. Mi van, ott összeakadnak a kerekek? Hát nyilván azért ültök rajta, meg egy kicsit azért gyakorolni. Akkor egyszerben vagytok srácok. De azért egy jó hír, hogy rengeteget fejlődtek a biztonságtechnikai eszközök az elmúlt években. Tehát vannak életmentő eszközök? Így van. Olyan bukós isakjaink, meg gerincvédőink vannak, hogy azért azok sok mindenben tudják. És már mentőt is hívtok. Igen. Hát több mentővel készülünk szilveszterre. Hát, azt hallottam, hogy te nagyon sportosra vetted most a figurát, gondoltam, hogy ezzel le lehetne zárni az év végét. Ez januári projekt. Én szívesen hajtok, csak attól félek, hogy mi van, ha valaki nekem jön. Te tudod, hogyha tényleg összeakadnak ott a kerekek vagy a lovak, igen, vagy igen. Bukik a ló, akkor ez a kocsi, ez általában nagyon magasra repül. Hát így nem is, hogy forradé szerencsét elég vissza, még nem látunk, mert azért alapvetően a többiek, akik a mezőnyben vannak, azok mind rutinos hajtónak számítanak, legalábbis szilveszterkor. Na várj, a celebfutamot mondták, ki van benne? Igen. Hát veletek hajtana a Martinek Jani, aki ugye ha nem csak olimpiát nyert, hanem között töltötte, tehát de nyilván azért mondom, hogy mi próbálunk körbenni titeket olyanok. Nem csak Karcsi, azért nem lehet azt mondani, hogy lovak között töltötte. Epres Attila, szóval ilyesmi. Ha? Ilyesmi csapatra lehet számítani. Menő, menő, mert egyre jobban hangzik, hogy nem csak kár, hogy beszáll az internetbe, utána lovakvárost is áthajt. A Vágási Ferivel lehet hajtani, ezt szívesen hajtom. Azt mindenképp mondjuk el, hogy ez nem egy ilyen bemutatóbuli futam, hanem ezzel a lóverseny történelem részei lesznek. Tehát ez teljesen hivatalos futamfogadással, élő tévéközvetítéssel, minden. Hát minimum egy újságcikk majd másnap. Kórházban ébredsz. Van egy óriási előnye az új pályának itt a Kincsenparkban régivel szemben, hogy még nem vertek meg egy ügetőhajtót se futam után, mert messze van a pálya. Miért a réged? Milyen az elő fordult, hogy valaki hát, nem... Azért volt rá példa, hogyha nem jött a favorit. Óriási. Legendás idők. Nem csak verbálisan támadtak a hajtókra, de ezek az idők elmúltak. Meg egyébként is azt gondolom, a Sylvester azért nem erről szól. És mennyit kéne gyakorolni előtte? Hát egy... ugye nyilván neked van azért lovas múltad, meg kötődésed, úgyhogy egy-két alkalom, és egy nagyon-nagyon stabil biztos ló. Uh-huh. Egy stabil ló kell. Az akkor is ügyet, akármi történik. Igen, egy egykori bányászló. Ja, a ló az az állat, ami egy nyúltól megijed, tehát hogy na mindegy, de ezt te tudod. Nem, ezek az ügetők, ezek nagyon jó. Egyébként, ha már nyúlt szóba került, agárverseny is lesz. Na, az jó egyébként, az jó, az nagyon szórakoztató. Figyelj, ha már stabil ló, akkor én a kincsem szobrot választanám. Park elő. Hát, jó. Megmondom, azzal is kezdhetünk, csak az, mondjuk ez súlyodból adódóan, te ott is jó lennél, mert ugye az a galopszakágnak volt az egyik főszerep, hogy most ügetőzünk. Figyelj, én abban biztos vagyok egyébként, hogy lónak fel se tűnne, hogy én ott vagyok a kocsin. Ugyanaz, mint ha nem, igen. Nem, mert ott a Ferinél azért már lesznek gondok, szerintem. Hát figyelj, azért... hátra néz a ló, és azt mondja, a száj le. Nem, azt fogja mondani, hogy hello, karácsony van. Hogy már én dolgozzak megint a Rákócival. Elvileg az ügető nincsen jelentősége, mondom ezt, hogyha nagyon mély sáros a pálya, akkor azért biztos, hogy számít, hogy egy 100x kilós ember van a szulkiban a ló mögött, vagy pedig egy 51 néhány kilós. Uh-huh. Figyelj, nekem lehetne esetleg egy póni fogat? Csak a vicc kategóriában, Madon János! Megmondom, hogy ebben nem gondolkodtam, tehát, de bármire, szilveszterkor bármiről lesz, hogy ja, lesznek póni, most jut eszembe, lesz póni lovaglás gyerekeknek, hát esetleg, ha más nem, akkor oda, János, oda akkor tervezni. A délutáni matinél futamon el tudsz mennek oda arcoskodni. Ilyen kis... Na, majd a száma ide! Na, megmutatja Jani bácsi! Jani bácsi megmutatja a körbe lovagot. Na, akkor most akkor mennyire számíthatok rátok, vagy kitűnik a legkomolyabbnak a háromból? Hánykor lenne ez a futam? Hát ez olyan 3 és 4 óra között van délután. Uh-huh. Hmm. 3 és 4... Emészgethetjük még ezt egy kicsit? Természetesen igen. Gondolkodtak rajta, de nagyon boldog. Azt figyelj, az Anna mert... nekünk nagyon sokat mesél, ez minden évben egy hatalmas buli egyébként, azt tudjuk, ez a szilveszteri hajtás, ügetés, vagy nevezétek akár, hogy ez galoppozás, vagy nem tudom már, hogy igen. Mit kell itt csinálni igen, ilyenkor. Úgyhogy erről mi sokat hallottunk, de én nem érek bocsánat, rá. Hogy ez még világviszonylatban is a legnagyobb. Tehát szilveszterkor eleve sehol ekkora lóverseny rendezvény nincs, de az 5 legnagyobb világ ügetőverseny között is ott van ez. Jó, hogy a helypénz... Az elsődben benne leszel, na? Ha helypénz nélkül, vagy kivigyelt a felésleg egy futrákot. Nincs. Nincs, de addigra megcsinálom. Addigra összeüt valamit. Na jó, figyelj, meggondoljuk. Jól hangzik, csak jó. Ez a két gyakorlás jó. Előtte azért. Igen, van bennem némi félsz azért. Tehát, hogy itt láttam már magamat, hogy megyek a mezőny előtt, de véletlenül megbotlik a lovom, és négy darab ló szulkival megy át rajtam, tudod, miközben. Csak úgy nem botlanak meg, csak úgy ukmuk-fuk, bár megmondom őszintén, senkit rábeszélni nem szeretek, mert nyilván bármikor bármi előfordul. A Fábri Sanyi például egyszer esett ki a szulkival, az is egy derbi napon volt egy élő RTL-es közvetítésnél. Sándor. Sanyi odavágta magát, de nem történt semmi. Négy héti fekvő, 3 hét járó, de pikpak túl volt rajta. Az ott kicsoda, nem a Sanyi? De. Most húzzák le a fábát. Ilyen szép ívet húz a Sanyi. A nemzeti vártánál sokkal biztonságosabb. Igen. Jó, de ott is csak körbe lovagolt. Hát a jó, Balázs... ez a kezdés, de soha nem lehet tudni, hogy mikor száll a nagyobb közé. Mindegy, nekem elég egy gyakorlás is ahhoz, hogy lássatok, hogy semmi esélye annak, hogy én ezen futam a végigmenjék, majd mondjátok, hogy jó, majd Janika, lehet vattacukrot is árulni, meg sorskényt. Lesz vattacukor, akkor megyek. Pécsi perece. Na, meglátjuk. Jó, figyelj, rövid időn belül kitaláljuk, és akkor adunk rá egy választ. Rendben, jó? De nagyon drága vagy, hogy gondoltál ránk. Köszönjük. Nagyon örülnek, ha más néző megértek legalább. Jó, köszi. Oké. Ciao, hello. Szia, hello. Kedves naiv ember. Menjünk már ki, hajtsunk már egyet. Elügetünk ott a végén. Hát most... Az nem tudod visszafogni a lovat. Ez versenyló. Ez erre van tenyésztve, hogy menjen. Érted? Ez van benne. Benne van a Jedi. Ott fogsz ülni, húzod vissza a lovat, ez meg azt hiszi, hogy menni kell, és így mész a nemcsák karcsi. Akkor már küldjük meg. Hát akkor már menjen. Hát akkor küldjük meg. De ha már ott vagyunk, akkor legyen mondjuk lovaspóló és pónikkal. Lovaspólózunk már egyet. Ferének lehér a láb. Egy pici. Ahogy kimehetek és elsütettek a nemcsáknak két Vágási Ferences viccet, már szerintem egy napon lesz. Úgy fog utálni, le arcom fog köpni konkrétan. Szia Ferikém, minden oké? Rendben van. Hogy megy a nyomda? Na, igen. Még mindig a régi kerék Vágási. És, jóság, hogy jött a Jézuska gazdag rétre? Szerintem gyűlölne. Kimennénk ketten szívnánk a vérét, szerintem fél óramon föladná a verseny. Úristen. Ha most itt nyersz irány gazdag rét... Menjünk már ki a másik mezért. Persze, kicsit, és a végén ott elhajtogatjuk. Jó. Még 31-én? Uh-huh. Menj, nézzünk, hát én rájönnek, nem szilveszterezem sehol. Mióta a gyerekeim mondnak nem. Ja, azóta csendes lemondás a szilveszter, ők alszanak, mi kizé. Viki még föntart, hogy várjuk meg az évfélet, várjuk meg 11-kor, már nagyon morcos vagyok, és általában évfél előtt alszom. Az elmúlt 6 éve mit telt szilveszterre. Jó buli lehetett mind. Figyelj, Tehát nagyon nagy bulik nem voltak. Csapkodni már nem lehet a lovakat, csak gyiázni meg. Gyerünk, hajrá! Mondjuk, ha így nyomod, az nyomorúságos. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! De mindig kipakolom így a konyhapultra, amiket veszek. Tehát nálunk ez egy ilyen bevett dolog, hogy én kipakolom, és akkor így gyönyörködtetem benne a Vikit, hogy na nézd, nézd meg, hogy mennyi minden, nézd. Aha, és ekkor jön a mondat, hogy te szerencsétlen. És ekkor jövök rá, hogy a pelenkánál mindig hibázok. Ezért kellene úgy csinálni, hogy prezentálsz, de nagyon gyorsan lelépsz. Tehát beviszed, felrakesz minden pultra. Hál' Istennek, videt sikerült benne! Fent leszek az emeletem! Te még mindig büszke vagy arra, amit vettél, és akkor elkezdesz elpakolni, kicsit ott megszomorodik a hangulat, és akkor elmész. De az a durva, hogy a következő vásárlásnál újraindul minden, megint büszkén kipakolok mindent. De nem küld vissza ilyenkor. Nem, ilyenkor az vagy, fölírja magának, nagyon-nagyon feltűnően oda megy jegyzetelni, nagyon feltűnően fölírja magának, hogy vaj, de közben ott van egy új doboz vaj, és megsemmisülve rakod el a hűtőből, mert tudod, hogy nem jó. Jó. Sohajt egyet fölé, hogy vajpelenka. Vajpelenka Túró Rudi. És ott van a pulton a vajpelenka Túró Rudi, de nem jó. Érted? Nem jó. Szóval, hogy... Nem tudsz jól lenni. Bepakolsz a hűtőbe, és akkor így megalázottan elmész. Csóválod még egy kicsit a farkadat, de már nem annyira. Behúzod már inkább a feneked alá, nem simogatják, és akkor leülsz az étkezőbe, és üveges tekintettel nézel magad elé. És aztán holnap újra indul minden. Ma is megyek vásárolni. Viki, a technika ördöge miért nem csinálja meg azt, hogy a bevásárló listába a képeket is szerkeszt? Hogy egészen konkrétan rajta legyen a termék, amit meg kell venni. Már azt szokta, hogy befotózza, de megvan az én visszavágásom. Igen. Rájöttem a gyenge pontjára. Nem viszel telefont. Nem, képtelen megvenni a normális. És térkép. Zöldségek mellett a varra, harmadik polc alulról jobbra a másik. Nem. Nálunk ilyenkor tök nagy háború van, mert mindig vissza tudok vágni. Bepakolok a hűtőbe, és azt mondja, te meg nem tudsz normális szemetet zsákot venni. Mert ugye nálunk képtelen megérteni egyébként, és ez tök jó. Képtelen megérteni. Neked meg megint sört és maradt a lábszáron. Képtelen megérteni azt, de tényleg, hogy mekkora szemetes zsákot kell venni, és mindig mondom, hogy de rajta van. 30 liter, 60 liter, 90. Mondom, ne vegyél szemetes zsákot 90 liter alatt, csak ezt jegyezd meg. 60 literes. Itt vagyok, szerelmem. Tessék? Mondjad, édesem. 60 liter. Így van, kicsim, annyi. Papu, legyen annyi. Így van, életem. Az, úgy van, jó, ahogy te mondod. Így van. A kuka így is. Van. A kuka csak 40. Így van. Aha. A kuka a szár. Igen, ma 30 literes zsákunk, 200 darab. Majd veszünk hozzá a kukát. Figyelj, tegnap hazamentem, és akkor Móni mondja, hogy kopogtató. Mondom, itt vagyok, itt hallak, ez, a, ne, ez az ott, meg minek ne hagyd ne kopogjak. Nem, a kopogtató, láttad a kopogtatót? Mondom, milyen kopogtató? Ami az ajtóban. Kimentem, és figyeljetek, nem hiszitek el, egy ilyen egyméteres átérőjű, óriás, ilyen adventi koszorú jellegű, ilyen hatalmas karácsony dekoráció volt rajta. Úgy mentem el mellette, hogy de semmilyen szinte nem tűnt fel, de akkora volt, mondom, mint egy malomkerék. És az aljával lehet bezörgetni. És tényleg úgy kellett, hogy úgy képzeljétek el, hogy oda mentem az ajtóhoz, és így picit arrébb kellett húzni, mert akkora volt, hogy beférjen a kulcs a zárba. És kérdezem volna, hogy kopogtató? Milyen kopogtató? Észrevette? Mondom, nem, mi? Kimentem, és ott volt, mondom, az egész ajtót betegek. Nekem ezekből semmi nem tűnik fel. Tehát, hogy annyira természetes, hogy megjöttem, és akkor, ezt nem fogod elhinni, már megint jól benne rájön, hogy hallod, de tényleg, tehát, hogy ez a kopogtató. Én picit el vagyok foglalva a saját világommal. Igen, abban élsz. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt, hello! Sziasztok, Gábor vagyok. Hello, Gábor, na, nálad milyen neurologikus pont? Téged küldenek el, vagy te küldöd el mindig a párodat? Hát igazság szerint a páromat küldöm el vásárolni, amikor egy ilyen jó pörköltes vasárnapot tartunk. Hát igazság szerint 5 éve vagyunk ma együtt, de nem nagyon megy neki a pörkölt megvásárlása. De várj, elküldött, hogy vegyen meg valamilyen húst? Hát igen, elküldöm vásárolni, amikor nagy bevásárlás van vasárnapra, tudod, akkor általában ilyen pörköltes vacsora van, vár egy felelessel, de hát a pörkölt hús az nem nagyon megy neki, 5 éve vagyok már vele. De mit írsz a papírra? Mit írsz a papírra? Tehát leírod neki, hogy mit vegyen? Leírom neki azt, hogy mit vegyen a pörkölt alaphoz. De de mit írsz rá? Tehát mit írsz rá? Mit karaj? Mi nem tudom, mit írsz rá? Mi van a cetlin? A comb, disznócomb, disznó körömmel, meg ugye vegyítani szoktam, akkor már ugye az alapanyagok, hogyha nincs hozzám krumpli, vagy hagyma, vagy az alapanyag, aki tud pörköltet készíteni, azt tudja, hogy miről beszélget. Uh-huh. Tehát leírod neki a pontos alapanyagot, hogy mi kell. Persze, uh-huh. Pontosan le van neki írva. De akkor lehet, hogy a hentes a hülye, tehát hogyha az asszony oda megy, és azt mondja, hogy combot kér meg körmöt, és mondjuk nem azt kapja, hát akkor azért nagy a baj. Hát én nem tudom, hogy mi a probléma, megmondom nektek az őszintét, de 5 éve neki ez nem sikerül. De mit hoz helyette? Tehát mindig ugyanaz? Karaj. Összekeveri önmagával. Ő nem tudja, ezt nem jegyzi meg. Ezt nem jegyzi meg. Nem, esküszöm nektek, nem megy neki. 5 éve nem megy neki. Jó, egyszer-kétszer eltalálja, de az nagyon ritka. Tehát az tényleg ilyen mesélő jelenet. De mondom, hogy a hentes aha. Lesz a hibás, mert odáll az asszony, kéri a combot körmet, és mondja a Sanyi, a hentes, hogy Jucika életem, nézd meg ezt, ez a csontos karaj, de szép, ezt nézd meg. És akkor Jucika azt mondja, hogy hát akkor inkább azt viszem, Sanyikám, nem? Hát a Jucikával majdnem, hogy beletaláltatok a névbe. Nem, megmondom nektek, hogy szerintem nem tudom, mi a probléma. Lehet, hogy nem jut el odáig, hogy elmondjuk, mit kér, csak rámutat magára a húsra. Utána? Mit csinálsz a húsból utána? Berakom a hűtővést, raktározom. Azt már rántott húsba, ezzel jönnek a vendégek. Lassan saját hentesboltot nyithatsz egyébként. Úgy, ahogy mondod. Miket ennyi idő után már érdemes lenne neked elmenni, nem? Tehát egyébként ez az ősbizalom, ez jó, hogy ennyire bízol benne, de lehet, hogy neked kéne elmenni. Megmondom az őszintet, most már próbálom úgy csinálni, hogy én járok el a húsokért, és én próbálom beszerezni, pontosan ebből kifolyólag, hisz lassan már annyi karajt halmozok, ott van külön hentes üzletet nyitatok. Csak karaj! Ez lesz. Valahol egyébként tök cuki, évesen, oké, vetted? Ha valaki nem tud karajt, most nagyon szívesen állom garanciával, akkor tudni karajt. Azért fordítsuk már meg az érmet, hogy ha mondjuk másról van szó, és neked kell mondjuk szárnyas betétet vásárolod, akkor mindig a megfelelő méretet vásárolod, vagy viszed haza? Ha is, hát hanem én ilyen problémákkal nem szoktam küzdködni, én megveszek bármit. Megpróbálod? Próbálj egyszer a feleségemnek bevásárolni. Találni fog benne. Egyet lehet probléma, amikor tampon nélkül, de akkor nem tudom, hogy most mi az, amit kéne vegyek. Meg elég kínos helyzet, amikor bemész, és egy férfi kér egy ilyen intim dolgot egy nőnek, tehát ezt azért kezelni is tudni kell. Így ilyek a semmi gond. Felmutatott 3 ujjadat, és megmondod az eladónak. Ez nem segítsen, hogy azt gondolja, mini jó lesz, nézze rám. Így van. Köszi, hogy elmondtad, csáó. Köszi. Hello, én köszönöm, szia. Itt van Szandra. Hello, Szandra, jó reggel, csáó. Hello, sziasztok. Hello, Szandi, hello. Na, nálatok mi a neurologikus pont? Mi nem megy? Hát nálunk az nem megy, hogy egyébként a férjem az általában a fogkrémet azt már ugye nyilván doboz nélkül látja, és ahhoz ő egy ilyen bevett márkához ragaszkodik, mert abban nincsen fluor, abban nincsen olyan, az nagyon természetes, az nagyon szuper, és ő mindig 10 éve, nem hazudok, 10 éve eljátsza ugyanazt a dolgot, hogy ő vett fogkrémet. Csodálatos, de sose sikerül beletalálni egyébként abba a fogkrémbe, amit ő szeret. Ergo van otthon nem tudom hány tubus fogkrémünk, megkezdetlenül, mert egyébként viszont nem használja el azt, amit nem szeret. Tehát, de mindig rosszat vesz, viszont nem használja el. Nem használja el, amit vesz, de utána mindig rosszat vesz újra. Természetesen. Uh-huh. Abszolút, azért az jó, amikor az ember a kedvenc fogkrémját nem tudja megvásárolni, mert soha nem találja. Igen, mert ugye nyilván amikor hazahozta annak idején, akkor én kibontottam, betettem ugye a taktóba, tökéletes szerű. Na most hozzá az közben ugye idővel változott, ergo nem követte ezt a fajta metamorfózist. És már nem sikerült. Nem mondtad neki, hogy a nevet próbálja megjegyezni? Tehát de én ezt elmondtam többször, de ő ezt ilyen nagyon büszkén vállalja, hogy ő majd megveszi. Tehát ő bemegy a drogériába, és megoldja. Visszavinni nem tudjátok azt a 40-et, ami összegyűlt az évek alatt? Na megvan a karácsonyi ajándék. Egyébként igen, el tudjátok osztogatni. Na, az jó megoldás. Szép. Mindenki kap egy igen, egy homeopátiás fogkrémet, amit vesz a fáról. Hol hallgatsz minket egyébként? Merre vagy? Úton vagyok. De szigorúan két kézzel fogom, és kihangosítom vagytok. Kihangosítom. Vagy nem is azért kérdeztem, oké. Okay. Jól van. Puszilunk, Szani, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szia. Én köszönöm, szia. Hello. Hello, ciao. Hello. Egyszer elküldtem a páromat, hogy hozzon vajat. És ha van tojás, akkor hozzon 10-et. Hazajött 10 vajjal, és... egy tojás. És csak annyit mondott, hogy volt tojás. Gyere el hozzánk tovább képzésen. Nálunk megtanulod, mi az a regula. Én ugyanígy vásárolok, és minden nap egy új élmény. Van még hallgatónk? Halló, jó reggelt, halló. Sziasztok, Anita vagyok. Hello, Anita. Na, te mivel küldöd el a párodat, vagy mit ront el állandóan? Hát én öblítőt szeretnék vele mindig vásároltatni, ami nem igazán jön neki össze. Mit ront el? Mindent. Leírom neki, hogy ki... citromsárga, a márkáját, a nevét, milyen virág van rajta, mi a fantázia neve, de ő csak ő mondása szerint nem gondolom, hogy ő szagolgatni fogja az öblítőket, tehát nem mindegy, hogy mit öntök abba a mosógépbe bele. És igaza van, ő a férfi. Tök igaza van, igen, abszolút értem. Hazamész büszkén, hogy te bevásároltál, várod a dicséretet is, igen. És nem kapsz mást. Csak fumigáló pillantásokat. Abszolút tudom. És hány éve próbálkoztok ezzel az öblítő projekttel? Hát, kb. Miután együtt vagyunk. De mi a bajod? Miért nem jó a kék? Mi a baj a kékkel? De komolyan, vagy a sárgával, vagy a pirossal. Miért nem jó? Mert nem mindnek jó az illata. Ugye, hogy az öblítőben nem a szín a lényeg. Igen, de egyébként végkimenet szempontjából tök minden jó. Ilyen illat, olyan illat, tök minden. Kérdezz már meg tőlem, mert lehet, hogy ő viszont a kéket szereti. Már hogy annak az illatát. Ő neki szerintem teljesen mindegy, csak ne olyat tudom, amit én mondok. Nem szabad elküldeni. Köszi, hogy elmondtad, puszi, ciao, hello. Köszönöm. Szia, hello. Nálunk sláger, hogy amit én hozok, az soha nem jó. Örülök, mint majom a farkának, hogy minden szépen ügyesen megvettem, aztán pofára esek. Paradicsom, pürékét, hát te kell venni. Minden egyes alkalommal ugyanezt veszem, és mindig hallgatom, hogy ez nem jó. Megmagyarázom, hogy 10-ből 10-szer ezt hozom, higgye már, hogy ez a jó, de mindig megmagyarázza, jók vagytok, Bálint. Na, hát ez olyan, mint én írtam volna ezt az SMS-t. Ma elmegyek bevásárolni, holnap újra elmesélem, mi volt. Amikor büszkén mindent a pultra kirakva. Képes várom a simogatást. Kell adni a fiúnak, a férfinak. Viki, fotózd le a terméket, küld át, van okostelefonja is kész. De figyelj, a pelenka vásárlás, ami nem viszed magadol a gyereket. Erre lesz. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Jön a karácsony, és hát ilyenkor megszaporodnak az ilyen típusú levelek, és hát ugye felrobbant az internet, mert egy kisfiú levele pillanatokon belül bejárta a sajtót, az internetet. Alexről van szó, és Alex leveléről, hát aki mozog az internetes kultúrában és az internetes szubkultúrában az tudja, hogy egy nagyon megható levél került napvilágra igazából, és ez itt tényleg egy nagyon helyes, nagyon szívszorító levelet írt Alex a Jézuskának. És hát Hát ugye ez a levél tulajdonképpen arról szól, hogy ő mit szeretne, és ha ezt valaki végigolvassa, akkor rájön, hogy igazából, ahogy Feri is mondta, nem nagy dolgokról van szó. Nem nagy dolgokról van szó. Apró számunkra olyan mindennap elérhető és hétköznapi dolgokról, amiről sokszor az ember sajnos nem is gondolja, hogy másnak akár ez hiányt jelenthet. Vagy hogy ennyire nélkülöznie kell egy családnak, vagy gyereknek. Tudjuk jelen pillanatban azért nyilván az ország állapotát, és azt is, hogy egy család azért, sok-sok család szenved meg a karácsonnyal, és hogy nem, hogy ajándékot nem tud tenni az asztalra, hanem mondjuk még tűzifát se, hogy meleg legyen. De azért, amikor ilyen leveleket olvasol, hát akkor az embernek azért a szája tátva maradt, hogy atya Isten. És meg hányan lehet neki? Igen, amikor a tényeket képtelen vagy kénytelen vagy realizálni, hogy, mert hogy hazamegyünk és meleg van, hogy annyira természetes, hogy kinyitod a csapot és jön a meleg víz. És hogy ez másoknál nincs így. Nyilván benne van az agyadban, tudod, hogy vannak családok, persze, akik kénytelenek ezt nélkülözni, de amikor egy gyerek írásában ezt elolvasod, akkor az nagyon-nagyon kemény tud lenni. És ami egyébként még szép benne, hogy ezt Alex nem a nagy közönség számára írta, tehát hogy ez véletlenszerűen került a netre, azt tegyük hozzá, mert ugye már támadják szegényeket, és ezt szeretnénk szerintem mindannyian elkerülni, hogy ő ezt nem azért írta, hogy ezt kitegyék a netre, ezt ő egy ismerősnek írta, és ő volt az, aki kitette. Tehát fontos, hogy nem Alex kér, nem ő akarta, hogy erről az egész ország beszéljen. Erről a vérről. Igen, abszolút nem. Hát ezt te is mondod, hogy valaki csak valahova kirakta, hogy beposztolta talán ezt a levelet. Így van. És ez nem ő volt. És ez tulajdonképpen így került nyilvánosságra. Van egy baráti társaság, akik ugye évek óta támogatják őket, de szigorúan a nyilvánosság kizárása mellett, tehát hogy ők gyakorlatilag már pár évvel ezelőtt találkoztak velük, és azóta, amikor tudták, meg lehetőségük volt, akkor apróbb nagyobb összegekkel vagy tárgyi adományokkal támogatták ezt. És aztán az egyikük megosztotta ezt a saját privát Facebook oldalán, és úgy így kezdett el ezt terjedni. Tehát ugye Alexék nem szerettek volna ennek nagy nyilvánosságot adni, illetve kapni ezáltal. Na, én felolvasom a levelet, csak hogy értsen mindenki, miről van szó, és akkor utána járunk, hogy tulajdonképpen mi is történt. Hát azért vannak még sokan, akik nem ismerik magának a levélnek a tartalmát. A levél így kezdődik: nagyon helyes, kedves Jézuska. Én Alex vagyok, tudom, hogy hozzánk nem jössz, de írok azért. Már ez az első mondat, ugye, hogy azért ez is mennyire kemény. Nem kérhetek, mert szegények vagyunk, így csak leírom, csak úgy. Ha én kérhetnék, azt kérném, hogy karácsonykor is legyen otthon meleg. Legyen kenyér, tej. Most meleg volt egy jó ideig, de már szünetre nem lesz. Fájni fog mindenem, de el fog vinni anyukám hamarosan máshová. Játszani nem szoktam. Legózni szeretnék, de nekünk ilyen nincs. Ugye? Hogy azért ez elképesztő. Vannak tesóim, velük vagyok, és anyukám is velük van. Tehát ha kérhetnék karácsonyra, azt kérném, hogy ne fázzak úgy, hogy fájjon mindenem. Legyen kenyér, tej, vaj esetleg. És azt is kérném, hogy beszélj léci botondal a suliban, hogy ne bántson és ne csúfoljon. Köszönöm szépen. Én titokban megleslek, mikor botonnak viszed az ajándékot. Puszi, Alex. Na, hát ez a levél, és hát igen. Szóval, hogy ez egy szomorú történet. Utána jártunk, megpróbáltuk kinyomozni, hogy is történt, és milyennek a levélnek a története. Itt van velünk Éva. Hello, Éva, jó reggelt kívánunk. Ciao. Hello. Sziasztok, jó reggelt kívánok. Hello, Éva, köszi, hogy itt vagy velünk. Éva, te a család barátja vagy? Jól mondom? Igen, mi a férjemmel évek óta támogatjuk őket. Teljesen véletlenül akadtunk össze egy használt cucc kereskedős oldalon a mamával, és rossz helyre ment egy cucc, és elkezdtünk beszélgetni telefonon, és akkor a mama éppen mondta, hogy nincs otthon, mert az egyik gyerekkel kórházban van. Hát ugye én meg empatikus lévén megkérdeztem, hogy mi van a gyerekkel, fáj a torka, vagy kiveszik a manduláját, és kiderült, hogy egy sokkal súlyosabb betegség van szó, és egyre több dolgot megosztott velem a mama, és hát kiderült, hogy ők nagyon nehéz körülmények között élnek az országnak egy kis falujában, és akkor elhatároztuk a férjemmel, hogy segítünk. Pénzadományokkal, csomagokkal, és aztán a baráti kört bevonva mindig gyűjtöttünk, és küldtünk nekik, vagy vittünk nekik valamit, illetve utaltunk, amikor arra volt szükség. És akkor tulajdonképpen te segítettél ebben a levélben, vagy ti posztoltátok be valahova? Nem, a levélben semmit nem segítettem. A levél az egy iskolai dolgozatként született, fogalmazás órám. Azt adta fel a tanítónéni, hogy írjátok meg gyerekek, hogy mit kérnétek a Jézuskától. Alex ezt megírta, ezt a fogalmazást, és az édesanyja tépte ki saját kezűleg a füzetéből lefotózta és elküldte nekem, hiszen mindig szokott engem ő is és a legnagyobb fiú is tájékoztatni arról, hogy éppen hogy vannak, mi van velük. És én nem akartam kitenni ezt a Facebook oldalamra, pontosan azért, hogy a mamát ne érje semmilyen támadás, ezért a baráti körből odaadtam az egyik nagyon kedves barátomnak, Bruckner Zoltánnak, akivel mi együtt többször segítettünk már nekik, illetve legutóbb november közepén együtt mentünk le hozzájuk, és vittük el az ajándékokat, illetve azokat, amiket összegyűjtöttünk, mellett takarókat, ruhákat, élelmiszert. És a Zoli tette fel az ő saját barátai körében, ahonnan valaki továbbosztotta, és így kikerült az éterre, és aztán felrobbantotta a Facebookot. És utána mi lett a levélnek az utózöngéje? Azt olvasom, hogy egyrésztről nagyon sok felajánlás jön, másrésztről viszont támadják a családot tényleg? Hát ugye az emberi ostobaság határtalan, viszont nem, azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem ezzel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy itt az emberek 90%-a csodálatos módon megmozdult és segíteni akar. Záporoznak ránk a kérések, hogy küldjük el nekik az elérhetőséget, hogy segíthessenek, hogy utalhassanak, hogy csomagot állíthassanak össze. Na, fantasztikusak az emberek. Ennyi kellett egy levél, ami valahogy most iszonyatosan betalált. Pedig mi már rengeteget, tehát én nagyon sokszor osztottam meg az ő helyzetükkel kapcsolatban dolgokat, amikor gyűjtöttem, amikor segítettem nekik, és most valahogy ez hatalmasat durrant. Az, hogy támadják őket... Ezt is olvastam csak. Az, hogy támadják őket, ez sajnos igaz, kapnak bántást, de hát valószínűleg a helyiek vaktában lövöldöznek, hiszen sehol semmilyen formában nem adtuk ki sem azt, hogy hol laknak, találgatások vannak, sem azt, hogy... Hát gondolom, ez ott a közvetlen környezetben derült ez ki, és akkor látják, hogy érkeznek a felajánlások, vagy az ajándék, és gondolom a szomszédok, hogy szájról szájra terjedés alapján. Még, semmi nem érkezik még, mert egy közös helyre gyűjtjük mi a cuccokat, és megjelöltünk egy alapítvány, rendkívül kedves volt, nyitott egy alszámlát Alex néven, és mindenkinek oda várjuk az adományát. Személyesen garantálom, hogy mindenkinek az adománya eljut ezekhez a gyerekekhez, ehhez a családhoz, és ugyanitt annyit még elmondanék, hogy nem csak egy Alex van ebben az országban. Hát sajnos nem. Igen. Úgyhogy ez igazából nagyon személyes ügy, de mégsem személyes ügy abból a szempontból, hogy legalább felhívta az emberek figyelmét arra, hogy itt nagyon sok kis falu van, ahol nem sokat törődnek, illetve nem tudnak törődni a mély szegénységben élő emberekkel, és legalább ez így a polgármestereket, az önkormányzatokat is rádöbbenti, hogy bizony muszáj segíteni, nem lehet szemet hunni. Hát szerintem ők tudják, csak tudod, az önkormányzati kassa az aztán meg tényleg véges. Hát igen, és sajnos az önkormányzati kassa is véges, de azt mindenképpen el kell mondanom, hogy ott a helyi szervezetek azonnal aktivizálták magukat, és Alexék segítségére siettek. Tudod, mi az érdekes, hogy így kell, tehát hogy ők nem tudtak a helyi szervezetek, miért nem tudnak egy Alexről, egy bárhol élő Alexről? Tegyük fel ezt a kérdést bárhol. Ugye? Igen. Igen, bárhol az országban. Itt jött egyébként nagyon jó hallgatói hozzászólás, hogy egy kicsit azt kéne talán, és akkor nem is biztos, hogy kellenének ilyen levelek, hogy mindenki választ egy saját Alexet, aki megteheti. Így van, a környezetünkben körül kell nézni, igen, akit ismerünk. Akihez csak bemész, mitén két vödör fával, vagy szénnel. Hát vagy igen. Persze. Nyilván nem így kéne megmenteni az országot. Persze, mindig azt tapasztaljuk, hogy mi is évek óta segítünk különböző családokat, különböző ügyeket, és mindig azt tapasztaljuk, hogy civil összefogás kell ahhoz, hogy ezek a családok megkapják azt a segítséget, amire éppen akkor szükségük van. És ez egy nagyon szomorú dolog. Azért is nagyon szomorú ez a levél, mert tényleg, ahogy te is mondtad az előbb, itt nem egyetlen családról, meg nem Alexékről van szó, hanem ez a levél, ez egy korkép. Igen, sajnos ez van, de hát tudunk tenni ellene, mert vannak olyan emberek, akik szeretnének segíteni, és ahogy látjuk, most látjuk, rengetegen vannak. És mindenki meg fog találni szerintem egy olyan családot, akit ő tud segíteni, illetve én azt is tudom garantálni, hogy azok az adományok, amik Alexéknek jönnek, és megmaradnak, mert jön 47 kabát és 58 pár cipő, Alexék ott a többi szegény sorsú nagycsaládos között elosztják, ahogy eddig is mindig megtették, amikor mi küldtünk nekik valamit, és mondjuk az ő gyerekek, ott a gyerekeknek nem volt jó, akkor továbbadták. Tehát, hogy aki segít, az biztos, hogy jó helyen segít. Alex egyébként már tudja, hogy ez a karácsony egy kicsit könnyebb lesz, vagy ő még nem sejt semmit? Alex egyelőre borzasztóan megvan szeptemberben, iszonyatosan meg vannak ijedve, nagyon félnek a meghurcolástól, a nyilvánosságtól, a mama sehová nem szeretné magát, nem szeretné kitenni magát annak, hogy őt megtalálják, nem akar nyilatkozni, nem akar kamera, illetve mikrofon elé állni, ezért vállaltam én fel, hogy hiteles információk kerüljenek ki az éterbe ezzel kapcsolatban. Hát én ezt abszolút megértem egyébként, hogy ettől félnek, tehát ahány jó akaró. Igen. Rossz akaró is annyi nem. Egyébként lehet, nyilván. Szerencsére nem, mert az emberek 90%-a valóban segíteni akar, és 10% trollkodik. Hát. Aha. Igen, csak jó, hát ez megnyugtató, az... én a trollkodás most nem is én a közvetlen környezettől félek mindig az ott lakó, de hát remélem, hogy ott sincs. Ott igen, sincs, és mi is nagyon reméljük, hogy a segítség célba talál, és nem a rossz oldala kerül előtérre ennek az egésznek. Na, milyen jó, jövünk ki mindenből. Milyen jó, hogy vagytok. Mi most akkor még megosszunk valamit? Vagy van már annyi felajánlás és annyi minden, hogy igazából szerintem, megvagytok, hogy látod? Én úgy látom, hogy mindig minden segítség el kell. Megoszthatjátok, az én Facebook oldalamon fenn van minden, engem mindenki megtalálhat, mi mindenkinek válaszolunk, a Zoltán barátommal minden adományt elfogadunk, és nagyon megköszönjük, és nem szeretném azt, hogy ezt a kisfiút tényleg meghurcolják, és egy ilyen zászlóként maguk előtt tolják különféle szervezetek, akik már bejelentkeztek, hogy majd ők segítenek. Nem akarjuk, ez egy civil összefogás, és ez egy baráti körből indult segítés. Hát igen, ilyenkor azért arra nagyon kell vigyázni, hogy ezt senki ne tűzze úgy a zászlós hajójára, így hogy van. Aztán ebből kampány csinál azért, hogy saját magát, a termékét, a cégét, a celebritását reklámozza, mert azért ezzel mindig vigyázni kell. Tehát igen. Ami hozzánk jut el, azért én kezességet tudok vállalni. Ami egy alapítványon keresztül valahová megy, ami nem a miénk, az arról nem tudok számot adni. Tehát ezért azt szeretnénk, hogyha ez a mi kezünkben maradhatna. Jó, mi megosztjuk az alapítványt, látom már itt közben az elérhetőségeket, a bankszámlaszámot, és akkor, ahogy mondtad, az jó kezekben van, ti pedig aztán erről gondoskodtok, hogy kihez mennyi jut, hogy jut. Ebben tudunk segíteni. A családra szerintem is vigyázni kell, meg arra is, hogy különböző celebek akkor most ott föltűnjenek, meg menjenek, meg ide hívják, oda hívják, tehát ezt mindig nagyon óvatosan kell. Mert városiként az ember nem is tudja, hogy azért ott egy közvetlen környezet, kis falu, kis közösség, az óvatosan, nagyon óvatosan kell. Annyit mondanék, hogy nekem rengeteg nem celeb, hanem színész, zenész barátom van, akik eddig is segítettek, és odaálltak mellénk, és küldtek akár pénzt, akár csomagot, és ők sem azért csinálták, hogy a nevük megjelenjen bárhol, hogy ők mellüket vervek. Hát Isten, azért nagyon sokan vannak, tehát én azt látom a hírességeknél is, meg a celebeknél is, hogy azért mennek, segítenek, és tényleg, tehát igen. Csak a segítség azért pont annyi jó irány. Akkor is, ha oda viszed, meg akkor is, ha átutalod. Hát talán abból a szempontból kell ez a megjelenés. Néha kell. Hát akkor még 20 ember azt mondja, hogy nézd meg, segített az XY, akkor talán én is segítek. Nem biztos. Lehet ezt úgy csinálni, hogy ne legyen visszatetsző. Erre jó a Face, meg a különböző közösségi oldalak, de nem kell oda menni feltétlenül aztán. Jó van, Éva, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy vagytok, hogy segítetek, akkor mi megosztjuk, amit meg kell, és akkor reméljük, hogy egy picit mi is hozzá tudunk ez úgy tenni, hogy Alex családjának, és hát ahogy halljuk, akkor ott a közvetlen környezetben akár több családnak is egy kicsit könnyebb legyen a karácsony, jó? Úgyhogy megosztjuk ezt. Oké, rendben, nagyon szépen köszönjük a segítséget és a nyilvánosságot. Köszönjük szépen. Üdvözöljük őket, puszíjuk, jó? Köszönjük szépen, ciao, okay. Szia, puszi, hello. Na, hát a legszebb szerencsések abból a szempontból, hogy tényleg rájuk találtak. Tehát, hogy volt egy ilyen baráti társaság, akik így megtalálták őket, segítettek őket, akik tényleg így szinte napi kapcsolatban voltak velük. Hát bárcsak minden rászoruló családnak Magyarországon lenne egy ilyen baráti társasága, vagy egy ilyen baráti társaság lenne mögöttük, mert nagyon sokan vannak. Igen, meg tudom, megdöbbentőben az egyébként, nem akarok nagyon moralizálni, hogy itt nem arról van szó, hogy mondjuk mekkora az ajándék, vagy van-e ajándék, hanem arról van szó, hogy tudnak-e fűteni. hogy lesz-e mit enni. Meleg és kenyér. Szóval meleg és kenyér. Tehát amikor ugye utána jársz ennek a dolognak tényleg, és azt látod, hogy tej helyett csak lisztes vizet kapnak például ugye a gyerekek, mert nem tudnak más az egyik enni és inni, az valami megdöbbentő. Szóval, hogy itt tényleg nem is arról van szó, hogy most jut-e ajándék vagy nem, hanem alapvető emberi szükségletekre nincs egyébként pénz. És vannak az országnak olyan területei, ahol nem családok százai, hanem családok ezrei vannak bajban. Szóval ez a megdöbbentő. Miközben azért azt látod a másik oldalról, nem, hogy micsoda féktelen, eszement, buta, pazarlás zajlik olyan dolgokra, aminek semmiféle valóság alapja nincs ebben az országban. Nem így van? Igen. Hát most nézd meg. Hát nézd meg ezt az esztelen, ostoba építkezést, költekezést és a stadion építkezéseket. És akkor ez most nem ilyen demagógia, de hogy az embernek mindig eszébe jut ez a hülye párhuzam. És tudom, hogy az egyik másról szól, meg tudom, persze, hogy a másik, és nehéz összehasonlítani. Na, de csak hárommal kevesebb, ha megépül. Nem? Igen. Szóval, hogy itt rájössz, hogy az tényleg pénzkidobás. Semmiféle valóság alapja nincs. Azon kívül, hogy van egy elképzelés, hogy hunna majd egyszer a magyar foci újra nagy lesz. Örülünk neki, legyen szóval, nagy, hogy, csak előbb ne halljanak éjjel, nem? Hogy lehetne, hogy kéne, hogy legyen egy prioritás. Nem? Hogy kéne, hogy legyen valamiféle morális sorrend, hogy először rendbe teszem azt, és utána, ha marad, akkor rendbe teszem ezt, nem? Igen. Na de most, ha választhatok, hogy stadion épüljön, vagy 600 gyerek mondjuk, ne egyen karácsony, és a stadionok most már tényleg csak a példa kedvéért. De tudnék számos más dolgot nem mondani. Nem akarunk demagógnak tűnni, nyilván lehetne egy csomó példát mondani, de az már direkt politizálás hát, lenne, tehát ezt elkerülni. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.